قل هل ننبئكم آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان سے هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا هل ننبئكم قد ننبئكم هل ننبئكم میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں بتا دیتا ہوں بالاخسرین اعمالا وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی خسارے میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ انتہائی لاس میں پڑے ہوئے ہیں یہ انتہائی لفظ یاد رکھیں گے اس لیے کہ یہاں لفظ آیا الاخسر اخسرین اس کا پلورل ہے ایک لفظ ہے خاسر خاسر کا معنی لوزر اخسر کا معنی اتا لوزر جو لاس کے انتہا پہ جا پہنچا ہے ایک دیوالیہ ہوتا ہے دیوالیہ تو چلو بس غم چلا گیا ہے کیا ہوگی دیوالیہ ہو غم چلا گیا کوئی ڈیمانڈ کرنے والا نہیں اور دوسرا وہ جسے جس کے ساتھ سب کچھ چلا بھی گیا جیل میں بھی ڈالا گیا اور ڈنڈے بھی لگائے جائیں تو اسے کہتے ہیں پھر اخسر هل ننبئكم میں اطلاع دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے جو اعمال کے حوالے سے انتہائی لاس میں ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیهم فی الحیات الدنیا ضل سعیهم مین کے رائے گاہ چلی گئی ان کی کوششیں ضل کا معنی رائے گاہ چلا جانا ضائع ہونا رائے گاہ کہتے اردو میں رائے گاہ چلا جانا اپنی کیونکہ یہ ہے بامحاورہ ترجمہ الذین یہ وہ لوگ ضل سعیهم کی ان کی کوشش رائے گاہ چلی گئی فی الحیات الدنیا اس دنیا والے لائف میں ایکومولیشن کرتے کرتے ڈالر کماتے کماتے پراپرٹی بناتے بناتے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو ضائع کر چکے یہ لوگ ان کی ساری کوشش ہے رائے گاہ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے لوزر اس لیے ہیں کہ ایک شخص تو وہ ہوتا ہے ایک شخص جس کو اپنے لاس کا احساس ہوتا ہے اور ایک وہ بے وقوف ہوتا ہے جو لاس بھی کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میں اس لوڈر کی بات کر رہا ہوں وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا وہ ابھی تک احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ ڈھیر ساری دولت کمائی بھائی ڈھیر ساری دولت کمائی فراڈ اسی میں داخل جھوٹ اسی میں داخل چیٹنگ اسی میں داخل سود اسے میں داخل کون سا گند ہے جو اسی میں داخل نہیں ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا کمایا آپ کا تو بیڑا غرق ابھی تو بیڑا لیکن ملیریا کا جو مریض ہوتا ہے کون ملیریا کا مریض تو اسی کی زبان پر وہ زرد جو ہے نا وہ زردی آ جاتی ہے تو اگر آپ اس کے منہ میں ہنی بھی ڈال دیں اسے تلخ ہی تلخ لگتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے تو ایسے آدمی اس کو پھر نہ قرآن کی بات پڑتی ہے نہ حدیث کی ایسے لوگوں کو پھر نہ قرآن کی بات پڑتی ہے اور نہ کیونکہ ان کا ذوق خراب ہو جاتا ہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کوئی تبدیلی وہ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ نماز کی قبولیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ نماز جانے سے پہلے آپ کی جو حالت تھی نماز پڑھنے کے بعد کچھ تبدیلی آ گئی تو اگر 0.001% بھی تبدیلی آ چکی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے ادر وائز وہ پاکستانی فوج والے تو زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ایز یو ورک کو کہتے ہیں ایز ورک صحیح تو اگر آپ آج ہو رہے تو پھر تو بیڑا لگتا اگر آپ آج ہو رہے نماز کے بعد بھی ایز یو ور جیسے نماز سے پہلے تھے ویسے ہیں پسند آ گئی تو کوئی خاک قبولیت ہوگی الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہم يحسنون صنعا کہ انہوں نے بہترین صنعت کی ہے یعنی بہترین پروفیشن اختیار کیا ہے کیونکہ اتنے سارے پیسے بنائے اتنی جائیداد بنائی اتنے گھر خرید لیے اتنی کاریں اس کے ساتھ بزنس اتنی پھیل گئی بھائی سارے حرام کی پھیل گئی تو سور کے تکے جو آپ کھا رہے ہیں خود بھی جہنم میں بیوی بھی جہنم میں بیٹے بھی جہنم میں گریٹ گرانڈ سن سارے حرام حرام کھاتے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحوم نبتت میرا سخت فن نار و اولا بھی کہ وہ گوشت پوست جو جس کی گروتھ ہو جائے حرام سے سود سے چیٹنگ سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے. حضور پاک فرماتے اسی کے لیے اچھا علاج ہے جہنم کی آگ. محروم نبت من السحت فالنار اولى به، محروم وہ گوشت بوس نبت من السحت جو حرام کھاتے کھاتے اس کی گروتھ ہو گئی ہے، فالنار اولى به، کیونکہ وہ اسپرچولی وہ کینسر زدہ بدن ہے، اسپرچولی کینسر زدہ. تو فزیکلی اگر کوئی اندام اور کوئی عضو اور کوئی آرگن کینسر زدہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کاٹنا. تو اس کا علاج بھی کاٹنا جہنم کی آگ سے، اللہ بچائے رکھے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم ولقائے، جو اپنے رب کی آیات سے انکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو جب ہم مسلمان ہیں تو کیوں آرام پوری کر رہے ہیں؟ خاص مسلمان ہیں. تبھی تو قرآن کریم حضور پاک نے فرمایا کہ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن اس پہ لعنت کرتا رہے گا. اس کا یہ معنی ہے کہ غلط پڑھتا رہے گا، بھائی لوگ ہیں، کوئی غلط پڑھے گا کوئی ٹھیک پڑھے گا، ٹھیک ہے. وہ اپنے، کیونکہ ایک دوسری حدیث وہ اسی کے کنفلکٹ ہے اس کے ساتھ. حدیث ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، جو آدمی قرآن ٹھیک پڑھتا ہے اس کا مقام ہوگا اچھے فرشتوں کے ساتھ، لیکن والذی یقرأ القرآن ویتتاتع بہ وهو علیہ شاق فلہ اجران، لیکن وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے صحیح نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا رہے گا. تو پتہ لگ گیا کہ پڑھنے والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہا کہ رب قاری یقرأ القرآن وهو القرآن یلعنہ، کہ وہ چونکہ صحیح نہیں پڑھ سکتا قرآن پہ لعنت کرے گا، یہ غلط بات ہے. نہیں، رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن اپنی زبان میں اس پہ لعنت کرتا رہے گا. اسی قرآن میں آئے گا لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، وہ جو پڑھ رہا ہے جھوٹا ہے. اسی قرآن میں آئے فلعنت اللہ علی الظالمین، اس قسم کے ظلم کرنے والے، چیٹنگ فراڈ سود خور حرام خور، حرام کی کمائی کھانے والے، اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ خود اپنی زبان سے کہلوا رہا ہے قرآن سے کہ میرے اوپر خدا کی لعنت ہو. ان کا سوچنا چاہیے، جنہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا انہیں ابھی سے یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے بھوکا رہنا لیکن میں نے حرام خوری سے آج کے بعد نا تعلق ہونا ہے، جتنا جلدی ہی ممکن نہ ہو. ہمارے پشتونوں کی کلاس پر کافی اثر ہو گیا، پشتونوں کی کلاس پر کافی اثر ہو گیا. دو ساتھیوں نے اپنے گھر فروخت کر دیا کہ ہم نے سود کے گھر میں رہنا نہیں، سود کے گھر میں رہنا نہیں، اور اسی حوالے سے میرے سے پوچھ لیا کہ اب کون کتنا مال ہم اپنے ملک سے نکالیں کہ اس گناہ کا. میں نے کہا یہ ہے ایمان، میں نے کہا یہ ایمان، اور وہ عام لوگ ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ایمان ایک شیخ الحدیث سے بھی زیادہ قوی ہے، کیونکہ مولوی کو یہ احساس بہت کمتر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ فرینک ہوتا ہے. جتنا مولوی بڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بہت فرینک ہوتا ہے، اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی، وہ لگا رہتا ہے حرام حلال، کیونکہ پھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ پوچھتا رہے. تو اگر آپ کے علم نے آپ کے عمل کی اصلاح نہیں کی، تو بابا عبدالرحمان نے فرمایا کہ علمیت بے عمل عالمانو لکا گنج کتابوں پر خر بارشی، جو آدمی اپنے سمجھ پہ عمل نہیں کرتا اس کے اوپر آپ گدے کی طرح کتابیں ہی لاد رہے ہیں. صحیح، تو گدے پر اگر آپ نے 200 کتابیں لاد دی تو وہ کتنا بڑا مفسر بن جائے گا؟ نشان بتائیں اس کو، ہم ساتھ دیں گے، اس لیے کہ 200 کتابیں اس کے اوپر پڑی ہوئی. کمپیوٹر سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ ایک ہی سی ڈی میں ڈھیر ساری چیزیں. صحیح، اور ہماری یہ جو بک سٹور ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کتنی کتابیں ہیں، ڈھیر سارا عالم ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کمپیوٹر کون نے کبھی حضرت شیخ القرآن کہہ دیا؟ بس ان میں تو پتہ لگ گیا کہ علم کا مفہوم یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھ دیا ایک دموں میں یوسف بدلا، کہ یہ ابھی تک یا تو احساس نہیں ہو رہا تھا یا میں سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا احساس نہیں ہوتا، سمجھتا ہے آدمی لیکن اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا نہیں. تو بس اگر اب بھی آپ لوگوں کے ضمیر سے اور کانسینس سے وہ زنگ اترا نہیں، میرے خیال میں ویسے وقت ضائع کرنا ہے. کیا پھر تو وقت ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. تو واپس اپنے سبق پہ، کہ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ یہ لوگ لوزر ہیں، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس اپنی سبق پہ، افمن زین له سوء عملی، آیا وہ شخص زین له سوء عملی, جس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے اس کا برا عمل, فرآ حسنا اور وہ اسے کو سمجھتا ہے بہترین عمل. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور گائیڈ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, لہٰذا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, نہ نکلے آپ کی روح ان لوگوں کی وجہ سے حسرتوں کے احساس پر. ایک ترجمہ اور دوسرا, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات آپ کا نفس ایسے لوگوں پر افسوس نہ کرتا رہے, ان کو چھوڑو باہر میں چلے جائیں. ان اللہ علیم بما یصنعون, تحقیق اللہ تعالی جاننے والا ہے ان کے ان صنعت اور پروفیشن کو. واللہ الذی دلائل توحید, واللہ الذی اللہ تعالیٰ و ذات ارسل الریاح فتصیر صحابا, جو چلاتے الریاح ہوائیں, فتصیر صحابا اور وہ ہوائیں, تصیر اثار یصیر اثارتن کا معنی الٹانا پلٹانا, اور اسی سے لفظ نکلا ہے عربی میں ثورا. کیا ثورا؟ ثورا کا معنی ریولوشن. تو ریولوشن میں کیا ہوتا ہے؟ سارا نظام پلٹ پلٹ ہو جاتا ہے, سارے نظام کو اپروٹ کیا جاتا ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فورا. تو فورا کا لفظ اسی تصیرو سے نکلا ہے, جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں انقلاب. اللہ الذی اللہ تعالی وہ ذات ارسل الریاح, جو چلاتی ہواؤں کو, فتصیر صحابا اور وہ ہوائیں الٹاتی پلٹاتی ہیں, مین اپس اینڈ ڈاؤن کرتی ہیں. کیا اپس اینڈ ڈاؤن کرتی صحابل بادلوں کو, فسقناؤ الی بلد المیت, فسقناؤ ہم لے جاتے ان کلاؤڈس کو, الی بلد المیت مردہ زمین کی طرف, فاحینا بالارض ہم زندہ کرتے اسی کے ذریعے زمین کو, بعد موت یا اس کے موت اور مردہ ہونے کے بعد, کذلک النشور. تو دلیل توحید بھی ہے, اور اللہ کریم نے اسی توحید والے دلیل کو باس بادل موت کا دلیل بھی کہہ دیا. کذالک النشور, اللہ کریم فرماتے اسی طرح آپ لوگوں کا قبر سے اٹھنا ہوگا. آپ کی دوسری لائف یہ تو روزانہ آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ زمین مردہ رہتی ہے, اس میں کوئی زندہ نہیں ہوتی. اللہ کریم فرماتے ہم ہوائیں چلاتے ہیں, وہ کلاؤڈس کو اٹھا کر مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں, وہاں پہ بارش برس جاتی ہے, زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ مردہ دانے جو مردہ پڑے ہوئے ہیں ایک زندہ تیغ اور گیا کی شکل میں باہر نکل آتے ہیں. گروتھ, یہ گروتھ کس چیز کی دلیل ہے؟ لائف کی. کس چیز کی دلیل؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے آپ لوگوں کا, بدبختو پھر بھی آپ کے پلے بات نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا. کزارے کا نشور بس یہی طریقہ ہے, پروسیس از دی سیم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پروسیس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم انسانوں کو اٹھانا چاہے تو 40 دن رات مسلسل بارش ہوتی رہے گی, زور کی. کیا آتی رہے گی؟ زور کی بارش ہوتی رہے گی. جس طرح زمین پہ بارش ہو رہی زندگی شروع ہو جاتی ہے, وہاں بارش ہوتی جائے گی, اور وہاں پہ اسرافیل علیہ السلام اپنا سور پونچے گا اور سارے لوگوں کو ایک نئی لائف مل جائے گی. حدیث میں آیا ہے, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم یا کل التراب, بنی آدم کا سارا جسد خاکی, اسے مٹی کہا جاتا ہے, اسے مٹی کہا جاتا ہے, الا عجب الزنب, البتہ اس کا عجب الزنب باقی رہتا ہے. اب عجب الزنب کا لوگوں بھی مانا ہے لٹرل مانا, یہ جہاں سے دم کٹی ہوئی ہے وہ جو اینڈ ہے اسپائن کارڈ کا, بیک بون کا جو اینڈ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دم کٹا ہوا ہے. دم نہیں تھا, ہم ڈارون والے نہیں ہیں, اس کا دم ہوگا ہمارا کوئی دم؟ ڈارون کا ہوگا کوئی دم؟ نہیں, ہماری کوئی دم نہیں تھی, وہ ڈارون دم والے تھے. صحیح, ڈارون دم والے تھے. ایک سائنسدان کو میں, وہ ایک سائنسدان کے تبصرے کو میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ ڈارون نے یہ جو احمقانہ تصور پیش کر دیا, لوگوں نے اسے سائنسی دنیا کا پیغمبر سمجھا, حالانکہ اس آدمی کو سٹون ٹو ڈیتھ کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ اس آدمی کو سٹون ٹو ڈیتھ کرنا چاہیے, اور پھر لوگ ابھی تک اسے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تھیوری ہے, پریکٹیکل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تھیوری تو آپ کوئی بھی پیش کر سکتے ہیں, اصل تو ساری تھیوریاں پریکٹیکل ہوتی ہیں, بہت ساری تھیوری ہے دنیا میں, کوئی پریکٹیکل ہے, یہ بھی تھیوری ہے. صحیح, یہ ڈارون کی تھیوری ہے کہ پریکٹیکل ہے؟ یہ تھیوری ہے، کہتے ہیں ڈارون تھیوری، کسی نے نہیں کہا ڈارون فیکٹر یا ڈارون پریکٹیکل یا ڈارون تجربہ ایکسپیرینس، کیا کہتے ہیں ڈارون تھیوری؟ بس یہ تھیوری لفظ جو ہے یہ اسی بات کی دلیل کی گپ لگا دیا ہے، جب نے تھیوری کہہ دیا تو بس پتا لگ گیا کہ یہ ڈارون نے یک مارا ہے، صحیح اس کی مت ماری گئی ہے. حضور اخلاق و سلام فرماتے اللہ حجب الزنب، اب حجب الزنب تو لفظ کے اعتبار سے ایک مفہوم اور مراد اور معلوم قسم کا لفظ تھا، اس لیے صحابہ نے پوچھ لیا وما حجب الزنب. مجھے دیکھیے، آپ تو سارے سائنسدان ہیں، ابھی آپ مجھے بیل آؤٹ کریں گے کیونکہ میں اتنا بڑا سائنسدان نہیں، صحیح. تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھ کے، حجب الزنب جی کیا چیز ہے جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ یہ باقی رہیں گے، باقی سارا بدن مٹی کا جائے گا اور جو زنب باقی رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، کیونکہ عرب والے پی ایچ ڈی توڑے تھے، وہ سیسم کے پڑے ہوئے تھے، پی سی ایل اے کے، آصف صاحب کی طرح علاقہ کے، کہیں کے نہیں پڑے ہوئے تھے، انہیں ان چیزوں سے کوئی تعلق تھا سائنس سے؟ کوئی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کے اپروچ کے مطابق انہیں کہہ دیا، مثل حبۃ خردل، یہ مسٹرڈ گرین کی طرح چھوٹے ذرات ہیں انسانی بدن کے، من ہو یخلق، اسی سے انسان کی تخلیق کی جاتی ہے، وفیہ یرکب، اسی سے اس کی بدن کی کمبینیشن ہو جاتی ہے، ومن ہو یخلق مرۃ اخرى، اور اسی سے اس کی نشأت ثانیہ ہوگی، اسی کی نشأت. تو اب جو کلوننگ شروع کر دیا، ہم نے کہا باپ دادا موت والا مسئلہ ایک ثابت کروا دیا، کلوننگ ڈی این اے، کیونکہ اس زمانے میں ڈی این اے کا سوائے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سے ان کو لے جاتے، چلو جی چلتے ہیں یو سی ایل اے، تاکہ آپ کو سائنسی لیبارٹری میں لے جائیں، زوالوجی کے حساب پر آپ کو ذرا ڈی این اے کے ٹیسٹ کروائیں، نہیں بس ان کو ان کے علمی اپروچ کے مطابق سمجھایا کہ مس تو حبت خردل، ایسے ذرات ہیں، کیونکہ انہیں کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز کی جو مثال دی جاتی تھی وہ کس چیز کی؟ مطلب ذہن کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو حبت خردل، منہ یخلق وفیہ یرکب ومنہ یخلق مرۃ اخرى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب حضور کو کیسے پتا تھا؟ اس نے کوئی بات اپنے ذہن سے تو کی نہیں، کی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ کریم نے فرمایا، جو تصور آپ دے دیتا ہے اللہ ہی بتاتا رہتا ہے. ادر وائز آج سے 1500 سال پہلے اس قسم کا تصور کوئی انسان دے سکتا ہے اپنے گروہ کے مطابق؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو انتہائی علمی اور عقلی اور سائنٹیفک ہیں، صحیح، لیکن اسی میں کوئی بات حضور نے اپنے عقل کے احساس پہ نہیں کہی ہے. اب یہ لوگ، یعنی مغربی لوگ، سائنسدان لوگ، وہ حضور کے ان فرامین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، کیا تھا بڑا ٹیلنٹ، ہم کہتے ہیں کوئی ٹیلنٹڈ آدمی نہیں تھا، بھائی وہ ٹیلنٹڈ آدمی نہیں تھا، دیٹ از ناٹ اے میٹر آف ٹیلنٹ، یہ ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں، صحیح، یہ انٹلیکچوئل کا مسئلہ نہیں، یہ جینیس کا مسئلہ نہیں، یہ وحی کا مسئلہ ہے. تبھی تو یہ بدبخت جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو ایک ٹائٹل دے لیتے ہیں، فاؤنڈر آف اسلام، ٹائٹل دیتے ہیں کیا، فاؤنڈر آف اسلام، اور ہم کہتے ہیں کہ نو برنگر آف اسلام، بٹ ہی واز ناٹ فاؤنڈر، تو اسلام کا فاؤنڈر تھوڑا تھا، وہ اسلام کا لانے والا تھا، اسلام از ناٹ فاؤنڈڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنے سپریم کورٹ میں وہ جو بنا دیا ہے نا پتروں پر، وہ ایمینٹ جورس کے کیا قطبے قسم کے، اسٹیچو قسم کے، تو اسی پہ جو محمد پاک کا بنا لیا ہے وہ اس کو لکھا ہے ایمینٹ جورس کہ یہ ممتاز قانون دان ہے، فاؤنڈر آف اسلام محمد، یہ فاؤنڈر آف اسلام، انا للہ وانا الیہ راجعون. برطانیہ میں جہاں ہاسپورٹ سے برسٹری کی جاتی ہے تو وہاں پہ ایمینٹ جورس آف دی ورلڈ، اسی کے مین بورڈ پر جو چند نام لکھ کے گئے دنیا کے ماہرین قانون دان، تو رسول پاک کو ٹاپ پر لکھا ہے محمد ہی فاؤنڈر آف اسلام. بھائی خدا کا خوف کرو، اس نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا؟ بعض الفاظ جو ہوتے ہیں آپ انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، وہاں بھی محمد کو لکھا محمد دی فاؤنڈر آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جتنی تعلیمات ہیں سارے سائنٹیفک ہیں، صحیح. اب ان کے لیے عقیدے کا مسئلہ آڑے آ جاتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ برنگر آف اسلام اللہ کی طرف سے لے آئے تو پھر آپ کون سا جک مارتے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فام نہ یو فکو، اس لیے انہوں نے کہا فاؤنڈر آف اسلام. اس کی اپنی کوئی فکر تھی بتا دی کہ میں پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں چاہیے صاحب؟ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، من کان یرید العزت, وہ شخص کان یرید العزت جو چاہتا ہے عزت, فللہ العزت جمیعا, تو اللہ کے اختیار میں ساری عزت. اگر آپ نے عزت ڈھونڈنی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے, اگر آپ اللہ سے رشتہ توڑ کر کسی اور کے ساتھ جڑیں کہ عزت ملے گی, ذلیل ہوتے جاؤ گے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب, اس اللہ کے جانب چڑھتے رہتے پاکیزہ کلمات, اچھے کلمات, اچھے بیانات, ذکر, تعلیم, تسبیح, حمد, دین کی باتیں, قرآن کی تلاوت, حدیث کی تعلیم و تدریس, فقہ کی تعلیم و تدریس, دین کا لیکچر دینا, اسے کہتے کلمات طیبہ. یہ جیسے ہی منہ سے نکلتے ہیں تو یہ لائٹ بن کر اوپر چڑھتے رہتے ہیں, یہ نور بن کر اوپر چڑھتے رہتے ہیں. کہا اللہ کے ہاں الیہ یصعد الکلم الطیب, الیہ یصعد الکلم الطیب. والعمل الصالح یرفعه, والعمل اور اسی وجہ سے ایک جگہ سورہ نحل میں آیت گزری ہے, آپ ذرا نکالیں. نحل میں ہو نہیں, وضرب اللہ مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها سابق وفرعها في السماء. نحل سے پہلی والی سورت لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, نکال لیا آیت نمبر 24. لم تر کیف ضرب اللہ, کیا آپ نہیں دیکھتے نہیں سمجھتے, کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کہ کس طرح بیان کر چکے اللہ تعالی مثال کلمۃ طیبہ کا, کلمۃ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کا شجرتیں طیبتیں, اس کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے. پاکیزہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النخلہ, کھجور کا درخت, اس کو اللہ کریم نے شجرہ طیبہ کہہ دیا, اس کو اللہ کریم نے شجرہ طیبہ کہہ دیا. ایک دوسرے درخت کا تذکرہ, اس کو اللہ کریم نے شجرہ مبارکہ کہہ دیا, زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیہ, تو زیتون کو اللہ کریم نے شجرہ مبارکہ کہہ دیا, کھجور کو اللہ کریم نے شجرہ طیبہ کہہ دیا. پاکیزہ درخت, شجرتن طیبتن پاکیزہ درخت, اور ایسا پاکیزہ کہ اصلہا ثابت, جس کا جڑ بہت مضبوط ہے, کھجور جیسا مضبوط جڑ کسی دوسرے درخت کا نہیں ہوتا. تو اٹ مینس کہ اللہ کریم باٹنی بھی خوب جانتے ہیں. اصلہا ثابت, جس کی جڑ بہت مضبوط ہے, وہ فرق ہوا فی السماء, اور اس کے برانچز انتہائی بلندی میں ہیں, ان کی برانچز انتہائی بلندی میں ہے, باقی حیوانات تو چھوڑے ذرات کا گردن بھی نہیں پہنچتا وہاں. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جڑ بہت مضبوط ہے, آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوتا, برانچز بڑے پروٹیکٹڈ ہیں, حیوان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کلمہ طیبہ سے تعلق رکھیں گے, جڑ بھی مضبوط ہوگا, اعمال بھی اوپر پہنچے جائیں گے. مثال سے سمجھا دیا, اعمال بھی ضائع ہونے سے محفوظ رہیں گے, اس لیے کہ اللہ کی جانب چڑھتے ہیں. شجرہ طیبہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی مثال ہمیشہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے. ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ بھی بیٹھے تھے, تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے ایور لاسٹنگ گرین قسم کی درخت کا نام بتائیے, ایور لاسٹنگ گرین, جو ہمیشہ گرین رہتی ہے اور ہر فصل میں اس کے وہ میوے دیتی ہے. کیونکہ جو ایسا درخت کوئی سردی میں دیتا ہے, کوئی گرمی میں دیتا ہے, یہ ہر فصل میں وہ میوے دے دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا اس کا تنا بھی کام کا, برانچز بھی کام کے, پتے بھی کام کے, اور میوہ تو ہے کام کا. تو سارے صحابہ, کوئی کہتا ہے توت ہے, کوئی کہتا ہے بیری ہے, کوئی کہتا ہے فلاں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراس کر دیتے ہیں کہ اس کی تو فلاں چیز کسی کام کی نہیں, اس کی فلاں چیز کسی کام کی نہیں, اس کا فلاں چیز کسی کام کا نہیں, وہ ایور گرین نہیں. حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا، ارے بھائی کھجور کا ذکر کر رہا ہوں، اس چیز کھجور کا ذکر کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گرا کے اپنے باپ سے کہہ رہے تھے حضرت عمر سے، جیسے حضور نے پوچھ لیا، جیسے حضور نے پوچھ لیا فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ حضور کھجور کی بات کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بیٹے اگر آپ وہاں کہہ رہے تھے تو جی میرے لیے دنیا اور مافیا کی ملکیت سے بہترین سعادت ہوتی کہ میرے بچے نے حضور کو صحیح جواب دے دیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ابا جان آپ بھی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر بھی تشریف فرماتے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، اکابر صحابہ بیٹھے تھے، مجھے بے ادبی معلوم ہو رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا. تو حضرت عمر نے فرمایا چلو یہ تربیت اور یہ ادب یہ اسی سے بڑھ کر میرے لیے نعمت ہے کہ میرے بچے کو یہ ادب تو ہے کم از کم کہ بڑوں کے سامنے بک بک نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ امریکی نہیں تھا، مکی تھا، امریکی نہیں تھا پتا مکی. اب دوسری جگہ ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے، ماں ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ نے، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا تدرون محمدکم، آپ اپنی پپی کو جانتے ہیں، پپی جو باپ کی بہن ہوتی ہے، آپ اپنی پپی کو، اب اگر میں نشان سے کہہ دیا اپنی پپی کو جانتے ہیں تو کہیں گے ہاں مجھے دو میرے دو یا تین پپیاں ہیں، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں، ہر ایک آدمی اپنی پپی ہو جانتا ہے، لیکن میں آپ سب سے کہہ دوں کہ آپ اپنی مشترکہ اور کامن پپی کو جانتے ہیں تو چوری صاحب کہیں گے بھائی ایسی کون سی پپی ہے جو ساری دنیا کی پپی ہے. تو حضور نے پوچھا تدرون محمدکم اپنی پپی کو جانتے ہیں، صحابہ نے کہہ دیا اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول جانتا ہے سارے انسانوں کی پپی کون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النخلہ، یہ کھجور کا جو درخت ہے یہ آپ کی پپی ہے، کھجور کا درخت یہ کیا ہے یہ آپ کی پپی ہے. صحابہ نے کہہ دی جی درخت تمہاری پپی ہے، وہ تمہارے جنس میں سے نہیں. حضور نے فرمایا کہ جس مٹی سے اللہ نے حضرت آدم کے جسد خاکی کو بنایا اس کے بقیہ جو مٹی رہ گئی اسی سے اللہ کریم نے کھجور کو اگایا. یہ تو فاؤنٹین دونوں کا ایک ہے اور دونوں بھائی بہن ہو گئے، تو ہم اس کے بھائی کی اولادیں تھی ہماری پپی. اور ابھی بھارتی والے کہتے ہیں کہ سارے درخت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھاتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، استثناء کھجور کے کہ وہ آکسیجن کھاتی ہے انسانوں کی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتی ہے. واپس مجھے آپ کو نہیں باتیں معلوم. من کان یرید العزت، جو بھی چاہتا ہے عزت، رسپیکٹ اور آنر اور ڈگنیٹی، فللہ عزت جمیع، اللہ کے اختیار میں ڈگنیٹی اور عزت سارے کا سارا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کے جانب یصعد چڑھتے رہتے ہیں الکلم الطیب بہترین کلمے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ آدمی کہہ دے سبحان اللہ تو یہ نور بن کر اوپر چڑھتا ہے، آدمی کہتا ہے الحمدللہ یہ نور بن کر اوپر چڑھتا ہے، آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ نور بن کر اوپر چڑھتا ہے. آدمی قرآن کریم کی آیت تلاوت کرے، کوئی بھی کلمات طیبہ دین کی باتیں کرتا رہے یہ نور بن کر چڑھتا رہتا ہے اللہ کی جانب، یہ چڑھتا رہتا ہے. والعمل الصالح يرفعه، اور عمل صالح يرفعه، اللہ کریم يرفعه اسی کو اوپر اٹھاتا ہے. تو عمل صالح یہ بھی اللہ کی جانب اوپر چلتا ہے، میں نماز پڑھی یہ اللہ کی، اور تبھی حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں جاتی، یہاں رہتی ہیں، یہاں پر کڑی رہتی ہیں، یعنی قبولیت کی طرف وہ پروسیس نہیں ہوتی، بس یہاں بدن سے نکل گئی اور کہاں کڑی ہو گئی یہاں سر کے اوپر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ خاتون ساخط علیہا زوجہا، جس کی نشوز اور نافرمانی کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ خاتون جس کا شوہر اس کی ڈسوبیڈینس کی وجہ سے اس سے ناراض ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی یہاں سر کے اوپر. وہ عبدن اب کہن مولا ہو، اور دوسرا وہ نوکر جو باس کے ساتھ چیٹنگ کرتا رہتا ہے، فراڈ کرتا رہتا ہے، کام چور ہے، کیا کام چور ہے، تو وہ نمازیں نہیں پڑھتا رہے گا. ڈزنٹ میٹر آپ کا باس کون ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے. ہمارے مسلمان یہاں کہتے ہیں ادارے حرب میں جی ہم رہ رہے ہیں تو سود کیا ہوگا، سود جائز ہوگا، سود کیا ہوگا، جائز ہوگا. ہم کہتے ہیں خدا کے بندے اور سود کے جو آج کی بات کر رہے ہیں دار حرب میں رہنا یہ حرام ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ دار حرب ہے, ہاں یہ بیٹل فیلڈ ہے, تو بیٹل فیلڈ میں تو آپ کے لیے رہنا حرام ہوا تو بیٹل ہونا ہے. پھر آپ لیتے مزے ہیں مجبور اسلائی کے اور پھر دوسرا مزہ لے لیتے ہیں حرام کی. تو حرام یہ جو حرام خوری ہوتی ہے یہ اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرتا, اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرتا. پاکستان سے ایک سوال آیا تھا یہ پرائز بانڈ کے حوالے سے, ان سے پاکستان میں ہوتے ہیں پرائز بانڈ, تو میں نے فتویٰ دے دیا کوہار سے آیا تھا کہ جھگڑا ہے یہاں. میں نے کہا جھگڑا بھائی یہ پرانا مسئلہ ہے, ابھی جھگڑا شروع ہو گیا, یہ دنوں چل رہا ہے. کئی بار ہم نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی حرام ہے, نہ لیں. تو میں نے پھر تفصیل لکھی کہ جو پرائز بانڈ ہم لے لیتے ہیں, ہم کچھ پیسے دے دیتے ہیں کس کو, بینک سے جو ہوتے ہیں جو ادارے ہوتے ہیں اس ادارے کو ہم پیسے, وہ پیسے ہمارے ان کے ذمہ قرض ہوتے ہیں. وہ کاروبار میں تو ہمارا شیئر نہیں ہوتا, تو شیئر ہوتا ہے ہمارا, ہاں تو وہ ان کے ذمہ کیا ہوتے ہیں قرض ہوتے ہیں. وہ جتنے مجموعی پرائز بانڈ ہیں انہیں مجموعی پرائز بانڈ کے حوالے سے کچھ فگر ہیں, 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ جتنے بھی ہیں صحیح, کہ یہ تمام پرائز بانڈ کے قرضوں کے اساس پر دیا جائے گا. اب قرضوں کے اساس پر دیا جانا اسے کہتے ہیں سود. البتہ وہ ہینڈ اوور کس کو دیا جاتا ہے اس کا نام نکلے, لیکن دیا جاتا ہے اس مجموعی قرض پر دیا جاتا ہے, اس سارے پرائز بانڈ کا جو مجموعی قرض ہے تو یہ پیسے اسی کے اساس پر دیے جاتے ہیں. کس کے اساس پر؟ اسی کے اساس پر دیے جاتے ہیں. تو ایکچولی دیٹ از ربا, بٹ دیٹ از ڈون اونلی ٹو 1%, ناٹ ٹو 10%, ناٹ ٹو 10,000. ارجن لاگی تو صاحب انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا پرائز بانڈ نکلے تو وہ ان پیسوں کا کیا کریں. تو میں نے کہا کہ مثلا 10,000 روپے اس کے نکلے تو 10,000 کے پرائز بانڈ لے رہے, مزید کیا لے لیں متعلقہ ادارے سے 10,000 کے پرائز بانڈ لے لیں اور ان کو پاڑے اور ڈالے آگ میں, تاکہ متعلقہ محکمہ کو اس کو پیسے واپس چلے جائیں. جو گند انہوں نے آپ کے گھر بھجوا دیا ہے آپ واپس لوٹا دیں. جو آدمی آپ کے گھر میں مردہ کتا ڈال دے تو علاج کیا ہے؟ ہاں اسی کو اٹھا کر پھر واپس ان کے گھر. مردہ کتا آپ کے گھر ڈال دیا ہے تو کیا علاج ہے اس کا؟ کبھی مردہ کتا آپ اٹھا کر انہیں کے گھر واپس ڈال دیں کہ یہ اپنا کور کو واپس لے لیں. صحیح. تو میں نے کہا کہ اسی کے بانڈ خرید کر وہ واپس اسے پار کر ڈال دیا, کیونکہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے توبہ کا, اور جب تک آپ توبہ نہیں کرتے عبادت قبول نہیں ہوتی. عبادت قبول نہیں, توبہ کا مفہوم یہ عبد المظاہر جس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, جس کے ساتھ چیٹنگ کی, فراڈ کیا ہے, ربا پہ جو کچھ آپ کی ملکیت میں آیا وہ آپ کے لیے جائز ہوتا نہیں. گو کون سا جائز ہوگا آپ کے لیے؟ یہ گو ہے آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, آپ کی ملکیت میں پڑا ہوا ہے. آپ نکالیں بھائی اپنے گھر سے یہ گند نکالیں, اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں. میں پرسوں مل گیا تھا وہاں سان جبری, ایک آدمی مجھے اس پہ ترس تو کیا آیا بلکہ اسی پر مجھے رشک آیا کہ بھائی ہے تو وہ کلین شیٹ اور ٹوٹی بوٹی. اس نے کہا جب میں آیا میں نے لے لیے 2-3 وہ کیا کہتے ہیں گیس اسٹیشن, اسی میں وائن اور سارا گند بلا اور جو کچھ کرنا تھا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے وہ چیزیں تو نکالی ملکیت سے لیکن اسی کے احساس پر میں جو کچھ کما چکا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر آپ کو صحیح فکر تو میرے خیال میں معلوم ہو نہیں سکتے, لیکن آپ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں کہ آپ کے اس سارے آمدنی میں وائن والا آمدن کتنا ہوگا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور کیپیٹل ریگارڈنگ وائن آر ریلیٹڈ ٹو وائن, نو اباؤٹ یور پروفٹ جو آپ کو وائن کے کاروبار سے آیا. میں نے کہا آپ کے لیے گو ہے, وہ گو اپنی ملکیت سے نکالیں, چاہے وہ 1,00,000 روپے بنتے ہیں 2,00,000 بنتے ہیں جتنے بھی بنتے ہیں وہ گن نکالیں اپنے اپنے سے. یہاں پہ ایک دوست ہمارے پاس آتا ہے بہت اچھے لوگ جن کا کلین شو اتنے, تو مجھے کبھی کبھار غصہ آتا ہے داڑھی والی پر کہ داڑھی والا شکل تو پیغمبری بنا چکا ہے, شکل پیغمبری بنا, بلکہ بہت سارے جو مسلوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کریں, گند کا آیا ہے سارے عمر اور ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ گند ہم اپنی ملکیت سے نکالیں. اس لیے کہ ایمان کو زنگ لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک دوست آتی کلین شو, اس نے کہا کہ میں بھی ادا اسٹوڈنٹ ہے یہاں اسٹوڈنٹ اور میں یہ یہ یہ جس یہ 7-11 کیا کہتے ہیں 7-11 اس کو, لیکن وہ کچھ اور نام تھا لیکن اس نے کہا 7-11 کی طرح ہے. تو میں اس میں کام کرتا رہا, اس میں کام کرتا رہا اور اسی میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ وائن کا کاروبار بھی ہوتا ہے, یہ وائن کا کاروبار بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اپنی مائنڈ کو اپلائی کریں کہ وہاں پہ باقی آئٹمس کتنے فروغ ہوتے اور وائن کتنا فروغ ہوتا ہے. تو اگر باقی آئٹمس فروغ ہوتے 60% اور وائن فروغ ہوتا 40%, سو فار دا ہول ڈے پیریڈ آپ نے جتنی بھی تنخواہ دی ہے اسے اپنی 40% اسی احساس پر 40% اب باہر نکالیں اور باہر نکالیں اور گن کو پھینکیں. جب تک آپ ایسا کریں گے نہیں کوئی توبہ موبہ قبول نہیں ہوتا. تو رد المزاد, تیسرا استحلال الخصوم, اور تیسرا ادوان الطاعات. بس یہ ہے کہ یہ تین فیکٹر جب تک توبے میں نہیں آئے رد المظالم, کہ آپ نے مظالم کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہے. اگر مالک معلوم ہے واپس لوٹا دیں, یہ آپ کا حق ہے, میں نے مارا آپ مجھے معاف کر دیں, کیونکہ اتنا وقت میں نے ڈیلے کر دیا تو یہ آپ کا حق ہے, میں نے مارا تھا ناجائز طریقے سے آپ لے لیں. رد المظالم. دوسرا استحلال الخصوم, میرے دل میں آپ سے کچھ نفرت ہے, تلخیاں ہیں, تلخیوں کی بنیاد یہ ہے, چلیں ذرا ان تلخیوں کو نکالیں. اور تیسری بات وہ ادمان الطاعات, کہ مستقبل میں نے یہ کام نہیں کرتے, میں نے اوبیڈینس دینا ہے اللہ کے لیے. تو اسے کہتے ہیں توبہ, اسے کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے ہیں توبہ کہ کام کہیں چلے جائیں, اور توبہ توبہ. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے توبہ سے توبہ 100 بار توبہ کیا کرتا ہے. جو توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ جو ہے یہ اسی توبہ سے 100 بار توبہ کرتا ہے. والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه, اللہ کریم اسے اٹھاتا ہے اپنی جانب, ایک معنی. دوسرا معنی والعمل الصالح اور عمل صالح يرفعه, اٹھا دیتا ہے اپنے کرنے والے کو, اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے. ہمارے صالح کرنے والا کا رتبہ وہ عمل کے ذریعے اٹھ جاتا ہے. والعمل الصالح اور عمل صالح يرفعه, وہ اونچا کر دیتا ہے, اٹھا دیتا ہے اپنے کرنے والے کو. والذین يمکرون السیئات, اور وہ لوگ جو برائیوں کے تدبیر میں لگے ہوتے ہیں, کیونکہ برائی بھی اس طرح آسانی سے تو نہیں ہوتی, برائی کے لیے بھی پلاننگ کرنے ہوتے ہیں. اب آپ جو مال کہتے ہیں حرام وہ مفت میں تو نہیں آتا, اس کے لیے بھی بڑے پاپر بیٹھنے پڑتے ہیں, بڑے پاپر بیننے پڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ کریم, کیونکہ آپ کا وہ تو بھی بڑی تھکاوٹ والی بات ہے, تو بھائی تھکاوٹ والی یہ زنا بھی بڑی تھکاوٹ والی بات ہے, اس میں بڑا تھک جاتا ہے, سواب ہو جاتا ہے, اس میں زنا کرنے سے بھی آدمی تھک جاتا ہے تو سواب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں تھکاوٹ والی بات, بڑی تکلیف والی بات ہے, یہ ہم غلط پلی لیتے ہیں کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اونچی لا کے لیے جائز ہوگی. تو شیخ مرحوم نے فرمایا زنا بھی بڑی تھکاوٹ والی بات ہے, آدمی تھک جاتا ہے تو سواب ہو جاتا ہے, اس میں ان کے ڈنڈے پڑیں گے کریں گے. تو کمانے میں اگر آپ تک گئے ہیں یا بغیر تکے آپ نے کمایا وہ حرام. اس لیے اللہ کریم نے لفظ یا تعلوم نہیں کا یم قرون کہہ دیا, یم قرون اور مکر کا معنی بڑی تھکاوٹ والی پلیننگ کرنا. والذین یمکرون السیئات, اور وہ لوگ یمکرون السیئات جو پلاننگ کرتے ہیں برے کاموں کو اور برائیوں کے, لہم عذاب شدید, انہی کے لیے بڑی شدید عذاب ہے. وہ مکرو لائق و یبور, اور ان لوگوں کی پلاننگ نتیجے کے اعتبار سے بیکار ہے, ہلاک ہونے والی ہے. ہلاک ہونے والے تو اسے کہ جتنا آپ نے کمایا وہی آپ کو جہنم میں لے جائے گا, تو بیکار ہو گیا, آپ کو نجات نہیں, آپ کو ڈنڈے پڑے, الٹے ڈنڈے پڑے. اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ, اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من تراب مٹی سے, ثم من اصلن, ثم من نطفۃ اور پھر زائگوٹ سے نسلن, ثم من نطفۃ پھر زائگوٹ سے نسلن, ثم جعلکم ازواجا, اور پھر بنا دیا اللہ کریم نے آپ لوگوں کو جوڑا جوڑا. ازواج, ازواج زوج کا جمع ہے, زوج کا معنی ہوتا ہے کپل. جیسے ڈائی واز دیئر ان حیات ریجنسی ہوٹل اینڈ لسن ٹو اے نکاح, سو دیئر آئی گیو اے لیکچر اینڈ دیٹ لیکچر آئی مینشن. میں نے جب شروع کر دیا تو میں نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ دھمکی سے تقاضا کریں کہ یہ بیل کو پیدا کریں, امکان ہے؟ ایڈم کی کین جو بٹ ٹو ایڈ کا نیور. تو میں نے کہا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں, جس راستے پر ہم چل رہے ہیں دین سے فار اوے جا جا کے, اسی میں ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں؟ نیور. اس طرح جس طرح ڈنکی سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ خوف پیدا کریں. نیور صحیح. اور پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی شریعت اسلامیہ میں کپل کا تصور ہے, پیر کا کوئی تصور نہیں ہوتا. کہ قرآن کریم نے دو جگہ فرمایا مردوں کے متعلق ولا متخذی اقدان, عورتوں کے متعلق ولا متخذات اقدان, کہ زنا تو نہیں کریں گے لیکن خاتون نے بوائے فرینڈ رکھنا اور مرد نے گرل فرینڈ رکھنا. اقدان خدن کا جمع ہے, خدن کا معنی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ, انلیگل ان اسلامک بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ, ولا متخذات. تو میں نے کہا کہ ہم یہاں اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. بہت سارے امریکی ڈیولپ کرنے کی فیملی تھی, فارورڈ کرنے کی فیملی, تو بہت سارے امریکی بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی اس طرح کہ یہ کیسے آدمی سے وقت پڑا. اور میں نے کہا کہ یہاں تو وہ لوگ ہمیں ہاتھ آئے ہیں جنہوں نے مسجد میں آنا نہیں ہوتا. کیوں تو نہیں سر, تو ان کو یہاں سنانا ہے اللہ والی بات, ان کو کیا سنانی. واللہ خلقکم من تراب, اللہ کریم نے پیدا کیا ہے آپ کو من تراب. اور اسی پوری محفل میں دو آدمی تھے جو اٹھ کے احترام اور مجھے ملے, ایک تو ہمارے اپنے ریاض سب تھے, ایک ہمارے اپنے ریاض اور ایک بوڑھے آدمی تھے. باقی انہوں نے تو ویسے تھینک یو کہہ دیا لیکن میرے کو بات اچھی نہیں لگی صحیح. اور ایک دوسرے بوڑھے بزرگ تھے, اس نے مجھے میرا بوسا لے لیا. اس نے کہا جی اس قسم کی حقیقت باتیں ہونی چاہیے, سارا معاملہ گڑبڑے, سارے لوگ غرق ہیں. چندہ کم ہوا. واللہ خلقکم من تراب, اللہ کریم خلقکم من تراب, پیدا کر چکے ہیں آپ لوگوں کو اصلا من تراب مٹی سے, ثم من نطفہ اور پھر نطفے سے, ثم جعلکم ازواجا, پھر بنا دیا ہے اللہ کریم نے آپ کو جوڑا جوڑا, وما تحمل من انثى, اور بار نہیں لیتے کوئی بھی مادہ, پریگننٹ نہیں ہوتی کوئی بھی مادہ, ولا تدعو, اور وہ ڈیلیور نہیں کرتے, الا بعلم, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے, وما یعمر من معمر, وما یعمر من معمر, اور بڑی عمر نہیں دی جاتی کسی بڑے عمر والے کو, ولا ينقص من عمره, اور کمی نہیں کی جاتی اس کے عمر میں, الا فی کتاب, مگر یہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. اللہ فی کتاب, اللہ فی کتاب مین اللہ فی کتاب مکتوب عند اللہ, اللہ کے نزدیک برٹن سے سورہ رات. نمبر 8, اللہ یعلم ما تحمل کل انثى, دیکھ لیا, اللہ یعلم, اللہ کریم جانتا ہے, ما تحمل کل انثى, وہ بار, وہ پریگنینسی, تحمل کل انثى, جسے کوئی بھی مادہ اپنے وومب میں لے لیتی ہے جس سے مادہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس چیز کو جانتا ہوں. وما تغیض الارحام, اور وہ لوتڑا, تغیض الارحام وومب کا پروسیس جسی میں ڈیفیکٹ پیدا کر دیتا ہے. وومب کا پروسیس تغیض, کسی کی انگلیاں اچھی ہو جاتی ہیں, کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا صحیح, کوئی اس طرح پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ تغیض الارحام وومب پروسیس. کیا وومب پروسیس؟ امام رافی نے حدیث نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ترین رشتے میں نکاح کرو گے, یکون الولد ضعیلا, یکون الولد ضعیلا, بچہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہوگا, یکون الولد ضعیلا, بچہ جسمانی اعتبار سے کمزور, لیکن یہ ضروری بات نہیں کبھی کبھار آدمی قریب والے رشتے میں نکاح کر رہے پڑے, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس چیز پر, بلڈ پہ, جینس پر, انہیں چیزوں پہ ڈیپینڈ. اور بعد اوقات آدمی کہیں ایسا رشتہ کرے گا کوئی تعلق نہیں اس خاتون سے, دور دور کا بچہ پیدا ہوگا. کیوں؟ یہ وومب پروسیس وہاں ڈیفیکٹ پیدا کر دیتا ہے. اللہ کریم نے کہا مات عظیم الارحام وومب جو نقص پیدا کر دیتا ہے. وما تغ, تو اسد صاحب اس کا معنی اللہ کو گہنی کا بھی ٹھیک ٹھاک پتا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد, یا وہ جو وہ اضافہ کر دیتا ہے ایک کے بجائے دو تین چار پانچ چھ سات. امریکہ میں ایک خاتون کے ہاں سات پیدا ہو گئے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک بِمِقْدَارِ ایک سپیسیفک لیمٹ کے ساتھ مقرر ہے، اسی سے نہ کم ہو سکتا ہے. تو جس چیز کے متعلق ہو، جس ایشو کے متعلق اللہ کا جو فیصلہ ہے ویسا ہی ہوگا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور یہاں سے سائنس کا وہ مسئلہ، سائنس کا وہ مسئلہ کہ میٹر کو اللہ کریم نے ایک سپیسیفک لیمٹ پر پیدا کر دیا ہے تو اسی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. پانی جتنا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے تو اس پانی میں قیامت تک کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہی ریسائکل ہوتا ہے. لوہا جتنا اللہ نے پیدا کر دیا دنیا میں، اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ میٹل جتنے پیدا کر دی، کوئی اضافہ ہوتا رہتا ہے؟ بس وہی ہے. عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے وہ پوشیدہ کا والشہادت اور ظاہر کا. الکبیر المتغیر، جو ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اور صفات کے اعتبار سے بہت عالی ہے. واپس اپنے سبق پہ. اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل کل انس وما تحمل من انسا، اور بار نہیں لیتے کوئی بھی مادہ. ولا تدعو اور ڈیلیور نہیں کرتے الا بعلم، مگر اللہ کے علم میں ہے. وما یعمر من معمر، اور بڑے عمر والے کو جو عمر دی جاتی ہے. ولا ینقص من عمر، یا عمر والے کو جو کم عمر دے دیا جاتا ہے. وہ چیزوں کا سارا چیز اللہ کے پاس رکھ کر اللہ کریم فرماتے ہیں مزار کال اللہ یزیر، آپ کے لیے کوئی تکلیف دہ بات ہوگی، آپ کا ڈیٹا میٹا گڑبڑ ہوگا، اللہ کے پاس کوئی ڈیٹا گڑبڑ نہیں ہوتا، اس کے کمپیوٹر بھی ڈاؤن نہیں ہوتا. نظارے کا حال اللہ یسیر، وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. ما یستوی البحران، اور کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتے وہ دو سمندر. یہ مثال سے اللہ سمجھاتا ہے کہ مومن کافر اس طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح سافٹ ڈرنکنگ واٹر والا اوشن اور دریائے شور، اور دریائے شور جو نمک ہی نمک ہے، بدن کو لگے تو بدن خارج، آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھ ہی جلتی ہے، کان میں چلے جائے تو پردہ خراب ہو جاتا ہے، ناک میں چلا جاتا ہے فلو ہو جاتی ہے. وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ دو سمندر. ہذا حزب الفرات سائغ شراب، ہذا ایک سمندر حزب الفرات نہایت ہی میٹھا ہے. دریائے فرات کو فرات اس لیے کہتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ پینے کے اعتبار سے انتہائی صاف ڈرنکنگ واٹر. میں وہاں گاڑی سے اتر تو میں نے پانی پی لیا، میں نے کہا فرات نہ ہے تو صاف ڈرنکنگ، باقی صاف ڈرنکنگ واٹر بہترین. ہذا حزب الفرات، یہ وہ دریائے فرات نہیں فرات، یہ تو کوالٹی ہے. ہذا حزب الفرات، یہ نہایت ہی میٹھا اور صاف ڈرنکنگ واٹر. سائغ الشراب، سائغ کا معنی سافٹ، جو آسانی سے حلق میں اترتا ہے. سائغ ان کا معنی کیا؟ سافٹ. تو جتنی ڈینسٹی پانی کی کم ہوگی اتنا ہی وہ آسانی سے حلق سے اتر جائے گا، ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو وہ اٹکتا جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا سائغ الشراب، سائغ الشراب، جس کا پانی آسانی سے حلق میں اترتا ہے، اس لیے کہ سافٹ. سائغ الشراب، کہ آسانی سے اترتا ہے حلق کے اندر اسی کا پانی. وہذا، اور یہ دوسرا دریا. ملح اجاج، شدید نمکین. ملح کا معنی نمک، اجاج کا معنی شور. ملح اجاج، یہ شور نمکین ہے. ومن کل تاکلون لحما طریا، اور انہی دونوں میں سے آپ کھاتے رہتے لحما طریا، تازہ گوشت. لحما طریا، تازہ گوشت. لحما طریا، تازہ گوشت. وتستخرجون، اور نکال دیتے آپ اس سے حلیتا، جیولری. حلیہ کا معنی جیولری، آپ نکال دیتے اس سے جیولری. تلبسونا، جسے آپ لوگ پہنتے رہتے ہیں. تو پرل، یہ وہاں سے ملتا ہے. مرجان، دو چیزیں مشہور ہیں سمندر کے، ایک پرل اور دوسرا مرجان. پرل وہ تو سیپ کے اندر ہوتا ہے. پرل کو کیا ہوتا ہے؟ سیپ کے اندر. پرل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بارش کا قطرہ، بارش کا قطرہ وہ سیپ میں چلا جاتا ہے، سیپ بند ہو جاتا ہے، وہ پرل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کتنا قیمتی میں نے. اور مرجان یہ کیا چیز ہے؟ ایک چیز میں چھوٹا پودا ہے، پانی کا پودا ہے، صحیح ہے. تو وہ اس کا رسخ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ رسخ، یعنی نبات ٹرانسفارم انٹو شیپ آف سٹون. نبات ہے لیکن سٹون ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں عمل میں، کیمیا میں اسے کہتے ہیں کیمسٹری میں رسخ. ہماری کیمیا میں، آصف صاحب کی ڈیولپ کیمیا کی بات نہیں کر رہا، صحیح. ہم جو کیمیا پڑھ چکے تھے مدرسوں میں تو وہاں پہ چار اعمال ذکر ہوتے ہیں ٹرانسفارمیشن کے. ایک کو کہتے مسح, دوسرے کو کہتے فسح, تیسرا کہتے رسح, چوتھے کہتے نسح. تو یہ جو عمل ہوتا ہے کہ چیز ٹرانسفارم ہو جائے انٹو سٹون, اس کو کہتے رسح. اس عمل کو کیا کہتے ہیں کیمیا میں؟ رسح. تو اب ایک مسئلہ کہ تاکلون من لحمن طریل, آپ کا دیتے ہیں اس کھاتے ہیں اسے سے لحمن طریل, تازہ گوشت. تو ایک تو یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت تبھی ڈیلیشیس ہوتا ہے جب وہ تازہ بتانا ہوتا ہے. فروزن مچھلی ہے کوئی ٹیسٹ اس میں آسان صاحب ہوتا ہے؟ یہ کبھی نہیں کہتا یہ جو سٹوروں موروں میں فروزن مچھلی, اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. بس مچھلی تو بلکہ مچھلی تو ہوتے کہ جیسے ہی اس سے روح نکل جائے اور آپ وہاں ہی دریا کے کنارے. آپ نے کہیں محمد لیا کہ نہیں لیا؟ کبھی بھی نہیں لیا. تو پھر تو مارے گئے صحیح. تو لحم ترین کمانا تازہ بتازہ, ترین کمانا تازہ بتازہ. تو یہاں سے شرعی اعتبار سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ مچھلی جب باسی ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. آپ نے کہیں مسئلہ مچھلی جب باسی ہو جاتی ہے, شریعت اسے کہتے ہیں سمک تافی, سمک توافی, اور اس کے باسی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اسمیل سے وہ نہیں معلوم ہوتا, اسمیل تو مچھلی کا خود ہوتا ہے, اس کا اپنا اسمیل اتنا تیز ہے کہ باسی ہونے کا اسمیل معلوم نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا اپنا اسمیل بہت تیز ہوتا ہے صحیح. تو وہ پول جاتا ہے, تو مچھلی کا بدن وہ پول جاتا ہے, اور آپ اگر ڈیر سارے پانی میں اس کو ڈال دیں تو وہ فوراً الٹ جاتا ہے. اگر وہ اس طرح رہے ٹھیک ٹھاک جس طرح تیرتا ہے تو دیکھ اس پالا بتا رہا ہے, لیکن اگر وہ اپنا پیٹ آسمان کی طرف کر دیں تو اسے کہتے ہیں سمک تافی, پھر اس کا کھانا جائز نہیں. یہ تو پرابلم ہوتے ہیں نا, وہ تو پھولتے نہیں, ہاں ہاں بولٹا نہیں ہوتا, اس لیے وہ فروز کر دیتے ہیں, وہ اسی عمل کو کنٹرول کر دیتے ہیں فریز کرنے سے. وہ جو باسی ہونے کا عمل ہے اسے فریز کر دیتے ہیں. تو فریز کا معنی یہ کہ اوپر سے شروع کیا, فریز کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ انجماد, کیا رک گیا. تو وہ سمر کو رکواتے ہیں, جو عمل کو رکواتے ہیں تو پھر ہوتا نہیں. دیکھیے آپ لغت کی اگر تحقیق کریں گے لغت کی گئی تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اسے فریز کر دیا. فریز کا کیا معنی ہے؟ کیا رک گیا بھائی, میرا کمپیوٹر کا اسکرین فریز ہو گیا, تو فریز کا معنی کیا ہے؟ وہاں کے بس اسٹاپ ہو گیا. تو مچھلی کو فریز کر دیا, تو فریز کا معنی کہ جو پروسیس نیچرلی ڈیولپ ہونا تھا وہ نہیں ڈیولپ ہو رہا, بس وہ وہاں رک گیا جیسا تھا اجوار. تو پھر وہ فوجی والا مسئلہ کہ یہ اجوار ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ پانی والے حیوانات میں کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اکارڈنگ ٹو امام مالک رحمہ اللہ, پانی میں جو کچھ پایا جاتا ہے سارے جائز ہیں. پانی کا سنیک بھی جائز ہے. امام مالک نزدیک پانی میں پہلے پائے جانے والا کوئی جانور حرام نہیں ہوتا, البتہ اگر اس میں کوئی پوائزن ہو تو وہ طبی نقطۂ نظر سے اس کے نزدیک ناجائز ہوگا, شرعی نقطۂ نظر سے نہیں. اگر آپ اس کے پوائزن کو مار سکتے ہیں جسٹ یوز اٹ. مینڈک تو اچھی چیز ہے, مینڈک سے بڑے گئے گزرے حیوانات ہیں سمندر کے اندر, تو ہزاروں حیوانات ہیں صحیح, جن کی شکل بھی دیکھنی کی نہیں. یہ جو ہوتا ہے اس کی شکل دیکھنی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں لابسٹر, یہ لابسٹر اس کے شکل کو دیکھ کر آدمی بدک جاتا ہے. ہاں یہ سارے مالک ہی ہیں, امریکی والے سارے یعنی مالک ہی ہیں, سارے امام مالک کے فالوور ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سارے جائز ہیں. وجہ قرآن آیت, احل لکم صید البحر وطعامہ, احلت لکم صید البحر وطعامہ حل لکم, کہ سمندر کی جتنے سارے شکار ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے. سوید البحر سمندر کا شکار آپ کے لیے حلال کر دیا. یہ تو کہتے ہیں سمندر کا شکار, جو کچھ سمندر میں پایا جاتا ہے پانی کے اندر پایا جاتا ہے وہ سب کچھ جائز ہے. جونک ہو, کیڑے ہوں, مکوڑے ہوں, انسیکٹس ہوں, یہ ساری چیزیں یہ جائز ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ جائز ہے فش فیملی اور فراگ فیملی. وش فیملی یہ چائنا والے جو شوق ہیں وہ مینڈک زیادہ کھاتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں. ماں بونی پر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اونلی فش فیملی از الاؤڈ، آل ادر تھنگز آر حرام. جو چیز فش فیملی میں ہو وہ جائز نہیں. استدلال ساروں کے سورہ مائدہ. میں تو مین زوالو جی کا نہیں، یہ تو آپ نے زوالو جی سے معلوم. ہاں میں کہتا ہوں نا کہ میں زوالو جی کے مار نہیں، اگر وہ فش فیملی میں دیٹس اوکے، اگر نہیں ہے تو ریکارڈنگ پہ ماں بہانی کا سورہ مائدہ آیت نمبر 96. آپ پوچھ رہے کہ وہ ماہرین حیوانات سے، کس سے؟ ماہرین حیوانات جو ہوتے ہیں زوالوجی والے، وہ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسپیشیز والے جانتے ہیں اس عمل کو. ایک منٹ نہیں، فش نسل نہیں ہے تو اٹ از ناٹ الاؤڈ. 96 احل لکم صید البحر وتغابوا متاعا لکم. کچھ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا لیکن ساتھ کہہ دیا کہ مکروہ ہے، اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ مکروہ. انہیں نیچے لکھ دیا کہ شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ مکروہ ہے، جس بھی نہیں کہا. تو میں نے کہا بھائی شکل سے معلوم ہوتا ہے مکروہ ہے، یہ کوئی عقل والی بات تھوڑی ہے. بس یہ فش فیملی میں نہیں کارن کہ وہ حنیفہ نہ جائے. ہاں کوئی ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فالو کرنے والا، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فالو کرنے والا کہتا رہے ہم ان کے تو نہیں کہتے کہ بھائی آپ حرام کر رہے ہیں. لیبیا والا کہاں ضرور کہاں، تیونس والے کہاں ضرور کہیں، سارے مالک ہی ہیں. پاکستانی والے نہ کہیں. اور لکوں سید البحر جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے سید البحر سمندر کا شکار. وطعام ہو متاع لکم اور اسی کا طعام متاع لکم. متاع لکم یہ فائدہ ہے آپ کے لیے، ولی سیارہ اور مسافروں کے لیے. کیا آپ اسی سے فائدہ لیتے ہیں جب آپ سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ سمندر والا شکار کرتے رہتے ہیں. تو اب سوید البحر، یہاں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمندری شکار، تو ساری چیزیں سمندر میں اور سمندری شکار ہیں. اور دوسری تعریف کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، صحابہ نے عرض کیا نحن نرکب البحر، اللہ کے نبی ہم تو سمندر میں مہینوں رہتے ہیں، اور تجارت تاجر لوگ سمندر میں مہینوں رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، اور سمندر کا پانی اس میں تو ساری دنیا کا گند آ کے پورے پاکستان کا گند کہاں پہنچتا ہے؟ کراچی کے سمندر میں جا پہنچتا ہے، اس لیے تو وہ پلوٹیڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا اس میں تو سب کچھ ہوتا ہے، مردے زندے سب کچھ، گند بلا، اس کے پانی کا کیا کریں، استعمال کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی قابل استعمال ہے. الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اور اس کا مردہ جانور وہ حلال ہے. اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردہ جانور یعنی اس کا مردار، جسے مردار اس کو کہتے ہیں جو تبھی موت مر جاتا ہے. مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو تبھی موت مر جاتا ہے کہ تبھی موت مرا ہوا اس کا حل میتتہ، وہ حل ہے. اب وہاں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ وہاں حضور نے کہہ دیا والحل میتتہ، سمندر کا مرا ہوا یعنی مردار وہ حل ہے، اور حل کا معنی اکارڈنگ ٹو ہم حلال، اکارڈنگ ٹو ہم حلال، کہ سمندر کا مرا ہوا جانور وہ حلال ہے. تو مرا ہوا جانور کوئی بھی ہو، سمندری کتا ہو، سمندری انسان ہو، سمندری بینس ہو، سمندری گھوڑا ہو، سمندری سانپ ہو، سمندری فش ہو، فراگ ہو، جھینگا ہو، لابس ہو، جو کچھ بھی ہو، کوئی سارے جائز ہو گئے اس حدیث کی وجہ سے. بدلے میں آ گئی بدلے. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس حدیث دونوں کو آپ ایک تیسرے حدیث کے تناظر میں لیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا دمان، میری امت کے لیے دو خون کانے جائز ہیں. حالانکہ خون کا کانا تو حرام ہے، ہم خون کھاتے ہیں، خون جو رگوں سے نکل جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نجس، گندا، حرام، وہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے. تو حضور نے فرمایا دو خون کانے، ہمارے دو بلڈ کانے میری امت کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الکبدو والتحال، ایک تلی اور دوسرا لیور. تلی یہ بلڈ، فروزن بلڈ ہے، اور دوسرا لیور. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبد و اتحال لیور اور تلی. تلی کو انگلی میں کیا کہتے ہیں؟ سپلین. سپلین. اچھا تو سپلین اور لیور یہ دونوں حالانکہ دونوں بلڈ ہیں لیکن وہ اتنے فروغ ہو چکے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے گوشت معلوم ہوتا ہے لوتڑا. نہیں حالانکہ یہ لوتڑا ہے گوشت نہیں ہے. کیا ہے؟ لوتڑا سا ہے جسے کہتے ہیں کلاٹ. کلاٹ قسم کی چیز ہے. تو یہ کلاٹ ہے اور کلاٹ ہوتا ہے بلڈ کا. تو حضور نے فرمایا یہ جائز ہے حالانکہ بلڈ کا ہے ناجائز ہے. وہ میتتان اور دو مردار جو تبھی موت مرے وہ میرے امت کے لیے جائز ہیں. ایک السمک فش اور دوسرا الجراد لوکٹس ٹڈی دل. ٹڈی کہتے ہیں ٹڈی. تو حضور نے فرمایا کہ ٹڈی اپنی موت مرے وہ کہنا جائز ہے. اتنا سا ہوتا ہے لیکن بڑا لذیذ ہوتا ہے. آپ کی طریقہ ہے تبسم. آپ ضرور کہیں ٹیسٹ معلوم کریں. اب ٹڈی پتہ نہیں امریکہ ملتے ہیں کہ نہیں. یہاں تو انسیکٹیسائڈ کا اتنا استعمال ہے کہ ٹڈی باہر نہیں کراس کرے. تو ٹڈی وہ مردار یعنی تبھی موت مرے کہنا جائز. فش اس کا کہنا جائز. تو اب امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں احل لکم صید البحر. تو صید البحر سمندر کا شکار فش ہی مراد ہوگا. کیوں فش ہی مراد ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب سمندر میں جو کچھ ملتا ہے اس کا ذبح ہوگا. اس میں بلڈ نہیں. تو بلڈ نہیں تو ذبح کا کوئی فلسفہ نہیں بنتا. اس میں بلڈ ہے نہیں تو ذبح کا کوئی فلسفہ نہیں بنتا. صحیح. تو ذبح نہیں ہوگا. تو جب ذبح نہیں ہوگا تو وہ تبھی موت مرا. کون سے موت مرا؟ تبھی موت. اور تبھی موت مرے کے حوالے سے حضور نے حدیث میں دو ہی کو مختص کر دیا ہے. اس آدمی کا اپروچ بڑا جینیس ہوتا ہے کہ وہ میں بتا دو ہی مردار جو تبھی موت مرے ہیں وہ میرے لیے جائز ہے. سمکو بل جرا ٹڈی اور دوسرا فش. اور وہ کہتے ہیں جو حدیث ہے ترمذی کی. اس میں تو ترمذی تھا ترمذی تو بات کا ہے لیکن جو حدیث ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جو ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ الحل میتتہ والطہور ماؤہ. صحابی نے پوچھ لیا تھا سمندر کے پانی کے متعلق. کس کے متعلق؟ وہ سمندر کے کھانے کے متعلق نہیں پوچھ رہا تھا. کس کے متعلق؟ اور پانی کے متعلق اس لیے پوچھا تھا کہ اس میں تو ہزاروں مردار پڑے رہتے ہیں. فش پڑے رہتے ہیں, مینڈک پڑے رہتے ہیں, سمندری گھوڑے مردار پڑے رہتے ہیں, بہت سارے انسان پڑے رہتے ہیں. جو بھی لاش چلی جائے وہ سارے لاشی. تو اتنی سارے مردار پڑے ہوں تو پانی کا استعمال کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا طہور ماؤہ, اس کا پانی صاف کرنے والا ہے یعنی وہ قابل استعمال ہے. اور والحل میتتہ, اور اس کا جو میتا ہے یعنی مردار وہ پاک ہے. اس کا جو مردار ہے وہ پاک ہے. اس لیے کہ جو اس کا اپنا مردار ہے اس میں تو بلڈ نہیں. جو اس کا اپنا مردار ہے تو اس میں تو بلڈ نہیں. تو جب اس میں بلڈ نہیں تو موت سے وہ نجس نہیں ہوتا. موت سے وہ نجس نہیں ہوتا. اور جب موت سے نجس نہیں ہوتا تو پانی کو نجس نہیں کرتا, پانی کو پلید نہیں کرتا. اور جو باہر سے آتا ہے سمندر کے پانی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتے. کتنے انسان چلتے جائیں گے اتنے بڑے سمندر میں مردے. لوگوں نے انسانوں کو تھوڑے سمندر میں ڈالنے سے صرف یا کیا ایف کینیڈی کہتا جونیئر جان ایف کینیڈی جونیئر اب سارے لوگ تھوڑا ڈالتے ہیں اس کے رات کو. تو وہ تو بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے. جو کچھ مردار اس میں ہوتے ہیں سمندری جنس ہوتی ہے. اور سمندری جنس میں بلڈ نہیں ہوتا. جس میں بلڈ نہیں ہوتا موت سے وہ نجس نہیں ہوتا. موت سے نجس نہیں ہوتا تو پانی پلیت نہیں ہوتا. تو امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں حضور نے بات کی. یہ آدمی اللہ نے کیسے پیدا کیا نکالیں. جائے بغداد امام حنیفہ کے ہاں حاضری دیں. یہ ارض الانبیاء کا چکر لگانا چاہیے. ارض الانبیاء انبیاء کی جو سرزمین قرآن میں جس کا تذکرہ ہے. یہ سارے انشاءاللہ فلسطین سے روانہ ہو, لبنان سے روانہ ہو کر چلتے جائیں گے, چلتے جائیں گے سعودیہ تک. فلسطین, لبنان, جارڈن, عراق, سیریا, ایجپٹ اور پھر سعودیہ. تو یہ وہ سرزمین ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بہت سارا ہے. اور قدم قدم پہ آپ کو نبی کا قبر, رسول کا قبر, صحابی کا قبر, ولی کا قبر, امام کا قبر وہ ملتا رہے گا. روڈ پہ جاتے رہیں گے اور بورڈ ملتے رہیں گے روڈ پہ. میں بابل آ رہا تھا عراق میں, راستے میں دیکھ لیا مرقد حضرت جرجیس علیہ السلام. حضرت جرجیس انبیاء بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر تھے. تو میں نے ڈرائیور سے کہ دیکھے ٹرن ٹو یور رائٹ الی الیمین. تو اس نے فوراً کہہ دیا لا دریح جرجیس. میں نے کہا نعم. کہ حضرت جرجیز کی قبر پہ جاتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور آ جاتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بورڈ نظر آ جاتا ہے بڑی خوشیز علیہ السلام حضرت شیز کا قبر. ہم اردن سے تقریباً یہ ٹائم تھا یا مغرب کے قریب, مغرب کے قریب ٹائم تھا, تو ہم وہاں سے آ رہے تھے بارہ بجے سے آ رہے تھے, تو تاریکی میں لائٹ سے میں نے دیکھ لیا امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے ڈرائیور سے کہے طارق دریا ابو عبیدہ بن الجراح فخر نام بقدر میلین تفضل کہ دو میل ہے یہاں سے رائٹ کو. میں نے کہا رائٹ ٹرن لے لیں تو چلے گئے. بہت بڑی مسجد ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو عشرہ مبشرہ میں ہیں اور حضور کے خزانچی ہوا کرتے تھے, حضرت ابو بکر کے بھی وزیر خزانہ تھے اور حضرت عمر کے بھی وزیر خزانہ تھے. حضور پاک نے اسے امین الامہ کہہ دیا ہے کہ یہ ٹرسٹ ورتھی پرسن ہے, یہ مرے گا قوم کا ایک پیسہ خیانت نہیں کرے گا, وہ امین حاضر الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ پیسے نہیں لگاتے بس جمع کرتے رہتے ہیں, بھائی نکالو, ہم نے عمر میں جتنے سارے کمائے وہ سارے لگا دیے. ہم نے کہا کل پہ خدا صحیح, ہمارا کام بھی وہ جواریوں والا ہے, تو صاحب میرا مزاج بھی جواریوں والا ہے, وہ سارے لاس ویگس میں چھوڑ دیں کل پھر خدا. کہہ دیتے ہیں جو کچھ آ رہتا ہے اسے نکالو تو کل پھر خدا. تاکلون منه ومن كل ال اور ان دونوں میں سے تاکلون لحما طريا آپ کھاتے رہتے ہیں تازہ گوشت, وتستخرجون حلية اور آپ نکال لیتے حلية جولری, تلبسونها جسے آپ تلبسونها پہنتے رہتے ہیں, وترى الفلك اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو فی اپنے سبق پہ, وترى الفلك فيه مواخر اور آپ دیکھتے رہتے ہیں سمندر کے اندر, الفلك کشتیاں, مواخر مواخر مواخر کا معنی لہروں کو پارنے والی, مواخر سمندر کے لہروں کو پارنے والی, لتبتغوا من فضله اور اللہ کریم نے فرمایا سمندر اور اس کی لہریں میں نے کشتیوں کے لیے اور شپ کے لیے کیوں تابع بنائے, لتبتغوا من فضله تاکہ آپ اموال بالتجارہ ڈھونڈ سکیں, دنیا کی سب سے بڑی تجارت سمندر کے راستے, لتبتغوا من فضله تاکہ آپ ڈھونڈ پائے اللہ کی مہربانی تجارت کے ذریعے رزق حلال, ولعلکم تشکرون ولعلکم رزق حلال فضل, اللہ کریم نے رزق حلال کو کیا کہہ دیا فضل, لتبتغوا من فضله. پاکستان میں ہمارے وہ کمیسی نوٹ پر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عبادت ہے, کیا لکھا ہوتا ہے رزق حلال عبادت ہے, عین عبادت ہے, بس اب لکھا ہے عبادت ہے صرف رزق حلال, کیونکہ وہ اب عین عبادت نہیں رہا, عین عبادت تو وہی کہ اس کی ذات عبادت ہوتی ہے, تو وہ تو کبھی سود کے راستے سے, کبھی رشوت کے راستے سے, کبھی جواری کے راستے سے, کبھی چوری کے راستے سے, وہی کرنسی میں اٹھاتے ہیں, وہ عین عبادت تو نہ ہے صحیح. تو اس لیے انہوں نے پتہ نہیں کسی نے سمجھایا کہ یہ عین عبادت چھوڑ دیں, بس صرف عبادت ہے اگر آدمی حلال سے کرے, ہاں حضور ختم کر دیا, جو کچھ بھی لکھتے جو کچھ بھی لکھے وہاں ان کا کچھ نہیں بگڑتا, ہاں وہاں تو قرآن کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے, حدیث کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے, وہاں پہ دفتر میں لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کھلاؤ ما فی النار, کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں, اور دونوں اسی حدیث کے نیچے ہی وہ بزنس کرتے ہیں صحیح, وہ حدیث اوپر لگا ہوتا ہے اور نیچے اسی کے کیا ہوتا ہے وہ بزنس کرتا ہے. نہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی ایسا کام ہے کہ آپ کا حق مارا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں, تو آئے مابو نہیں پڑے مطلب ہے دفع رشوہ لدفع ظلم جائز, آپ اپنے سے ظلم کو ہٹاتے ہیں اور وہاں کوئی اور راستہ نہیں تو آپ کے لیے استغفر اللہ کہتے رہیں اور دے دیں کوئی دوسرا راستہ نہیں, کیونکہ آپ کا مال چھینا جا رہا ہے جس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں, لیکن آپ کسی اور کا وہاں رشوت لوگ اس لیے نہیں دے رہے, رشوت اس لیے نہیں کہ اپنے کو ڈیفینس کرے, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کسی اور کا جیب میں ڈال دیں, وہاں یہ قانون نہیں ہے, وہ دوسرے کا کھانے کے لیے رشوت اس لیے دی جاتی ہے. وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اور اس لیے کہ آپ لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں, یولج الليل في النهار علاج, علاج کا معنی ہول کے اندر داخل کرنا, علاج کا معنی کسی خول کے اندر داخل کرنا، کسی شیل کے اندر داخل کرنا. اللہ کریم نے مثال سے ہمیں سمجھایا کہ یہ دن رات جو لمبے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے خول بنتے ہیں. تولج اللیل یولج اللیل، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی رات کو، فی النہار، دن کے خول میں. تو یہ دیکھیے ساری رات ہے، ٹھیک ہے سر، اللہ کے ہاں رات بھی 24 گھنٹے کی ہے اور دن بھی 24 گھنٹے کا. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ رات بھی 24 گھنٹے کا اور دن بھی 24 گھنٹے کا. تو مختلف علاقوں میں اسی رات کا کچھ حصہ دن کے کور میں پوشیدہ ہو جاتا ہے، دن کا خول اسی کے اوپر چھڑ جاتا ہے. تو 12 گھنٹے بعد وہ جو رات ہوتی ہے وہ خول کے اندر باقی رہ جاتی ہے، اس سے اوپر ہاں دن کی روشنی ہوتی ہے. بس دن میں آگے اب وہ کم ہو زیادہ ہوتی ہے، کم ہو زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس رات کو آپ زیادہ اندر داخل کر دیں تو رات چھوٹی اور دن لمبا، اسے اس طرح نکالتے رہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا رہتا ہے. یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس، اور اللہ کریم نے فنکشنل بنا دیا ہے سورج کو. والقمر، اور چاند کو. تسخیر کا معنی فنکشنل، آپریشنل، کہ دونوں آپریٹ کرتے ہیں. سخر الشمس، دونوں آپریٹ کرتے ہیں اور آپ پہ کوئی چارجز بھی نہیں آتے. اسے کہتے ہیں تسخیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تسخیر، کہ دونوں آپریٹ کرتے ہیں، اپنا فائدہ آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں اور آپ پہ کوئی چارجز نہیں آتے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تسخیر بنا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے اللہ کریم نے الشَّمْسَ، سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو. کُلُّ یَجْرِي، اور دونوں یجری وہ فنکشن کرتے ہیں. اجل مسمى، ایک فکسڈ ٹائم تک دونوں فنکشن کرتے ہیں. کب تک؟ ایک فکسڈ ٹائم تک، جب دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہاں تو کہہ دیا کہ کُلُّ یَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى مسمہ، یہ دونوں آپریٹ کرتے رہیں گے. کب تک؟ جو ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اور جب وہ ٹائم آ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ الشمس کورت، یہ سورج یہ تاریخ ہو جائے گا، اس کی روشنی بھی چلی جائے گی، اس کی ہیٹ بھی چلی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور سارا جو سپیس والا نظام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ سورج پہ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اذا الٹیمیٹ ویور، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سارے ستارے وہ خاکی ہو جائیں گے، ان کا نور چلا جائے گا. اور فرمایا وجمع الشمس والقمر، جب انرجی ختم، ہیٹ ختم، لائٹ ختم، الیکٹریکل پاور ختم، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو بیلنس قائم رکھتا ہے وہ اسی انرجی کے حوالے سے قائم رکھتا ہے، وہ سورج جو بیلنس قائم رکھتا ہے، اور ایک خاص فاصلے پر اس سے چاند وہ بھی آپریٹ کرتی ہے، ستارے وہ بھی آپریٹ کرتی ہے. تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وجمع الشمس والقمر، کہ چاند اور سورج کا آپس میں ایک زبردست ٹکر ہو جائے گا، کیونکہ بیلنس گڑبڑ ہو گیا. تو جب ٹکر ہو جائے گا اللہ کریم فرماتے ہیں سچ اے ٹریجک ایکسیڈنٹ، کہ سارے انسان چیخ اٹھیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ آئے خدایا، آئے خدایا، نجات کی جگہ کہاں ہے، کہاں توڑے، کہاں بھاگے. اللہ کریم نے فرمایا کلا، نہیں ہے کوئی جگہ نہیں، لا وزر الا ربک یومئذ المفر، سٹریٹ ٹوارڈز اللہ، نو اینی ادر پلیس. کہاں جانا ہے؟ بھاگنا ہے تو کس طرف؟ اللہ کی جانب پہنچ جاؤ. کلو یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ، یہی اللہ تعالی ربکم، آپ کا رب، لہ الملک، اسی اللہ کے لیے بادشاہ اور اختیار کامل ہے. والذین، اور وہ تدعون من دونہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ اختیار نہیں رکھتے قطمیر کا. ما یملکون من قطمیر، وہ اختیار نہیں رکھتے قطمیر کا. تو تین الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں عربوں کو سمجھانے کے لیے، ایک قطمیر، دوسرا نقیر، تیسرا فتیل. ایک قطمیر، دوسرا نقیر، تیسرا فتیل، اور تینوں کا تعلق، all the three are related to dates and that was a well known food to the Arabian people. They were well aware of every single issue regarding dates and date palm tree. Understand? Now, اللہ کریم جب کسی چھوٹی چیز کا مثال دے دیتا ہے، ہم لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، فرمایا ولا یظلمون فتیلا، یہاں پہ فرمایا ما یملکون من قطمیر، یملکونہ من قطمیر. تو ایک ہوتا ہے یہ کھجور کا جو کانے والا حصہ ہے, ایٹیبل پارٹ آف ڈیٹ, اور دوسرا اس کی ہوتے ہے وہ گٹھلی سٹون, وہ جو اندر سٹون ہوتا ہے. اسی کے درمیان ایک میمبرین ہوتا ہے, ایک جلی سی لگی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اسے میمبرین, سائنس میں کیا کہتے ہیں میمبرین کہتے ہیں, میمبرین ان بٹوین دا سٹون آف ڈیٹ اینڈ دا ڈیٹ, دا ڈیٹ ایٹیبل پورشن اینڈ دا سٹون آف ڈیٹ, دے آر ان بٹوین, دیر از اے کرٹن ٹائپ تھنگ وچ از کالڈ میمبرین. غشاء, فہذا الغشاء فیما بین الجزء المأکول وفی ما بین النواء, بین النواء وبین الجزء المأکول هناك غشاء, فهذا الغشاء يقال له فتيل, اسی کا نام ہے فتیل. اب اسی کی لینتھ ہے, اٹ ہیز لینتھ اور اٹ ہیز ویٹ, بٹ اٹ ہیز نو ڈیپتھ, اس کا ڈیپتھ قابل اعتبار نہیں. کتنا موٹا ہے وہ, کتنا موٹا, اس کے ڈائمینشن دو ہی ہیں, اٹ ہیز اونلی ٹو ڈائمینشن, لینتھ اینڈ ویٹ, دیر از نو ڈیپتھ, صحیح, اٹ ہیز نو ڈیپتھ, اٹ ہیز اونلی لینتھ اینڈ ویٹ, دیٹ از فتیل. دی سیکنڈ ون, دیٹ از قطمیر, اینڈ قطمیر از, ہاں قطمیر از اے تھریڈ ان بٹوین دی اسٹون آف ڈیٹ. فیما بینہ هناك خیط, خیط یقال له قطمیر, جو اس کا ذرا ہوتا ہے نا شگاف سا, وہ شگاف کے اندر ایک سفید باریک سا دھاگا ہوتا ہے, باریک سا دھاگا ہوتا ہے, تو اتنا باریک سا ہوتا ہے کہ اس کا لینتھ تو ہوتا ہے, اس کا ڈیپتھ اور ویٹھ قابل اعتبار نہیں ہوتا. اٹ ہیز نو اینی ویزیبل ڈیپتھ آر ویٹھ, اٹ ہیز اونلی لینتھ. اینڈ دیئر از اے تھرڈ تھنگ وچ از کالڈ نقیر, اینڈ نقیر دیٹ از اے ڈاٹ, اے ڈاٹ آن ون سائڈ آف دیٹ اسٹون آف ڈیٹ, it is nukta, it has no width, no depth and no length, length bhi nahi, depth bhi nahi, width bhi nahi. To Allah Kareem jab choti cheez ka misal le deta hai armon ko samjhane ke liye, kyunki wo to sare din khajuri khate rehte hain, wo yun kar aur marra ka mushahada tha, to kabhi khere tha naqir fatil kitniya. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن الذي من لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله خير الحافظ وارحم الراحمين. محمد من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آيت نمبر 14, ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نمبر 13 کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو نمبر 13 کو تکرار کریں. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل, يولج النهار داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی الليل رات في النهار دن کے اندر, تو دن لمبا اور رات چھوٹا. ويولج النهار في الليل اور داخل کر دیتا ہے اللہ تعالی دن کو رات کے اندر, تو رات بڑا اور دن چھوٹا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ کریم نے خادم بنا دیا ہے, تسخیر کا معنی خادم without any charges, خادم without cost. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اللہ نے خادم بنا دیا ہے الشَّمْسَ سورج کو, وَالْقَمَرَ اور چاند کو, کلو یجری یہ سارے فنکشنل رہتے ہیں. جرا یجری کا معنی فنکشن کرنا, آپریٹ کرنا, کلو یجری سارے آپریٹ کرتے ہیں, اجل مسمى ایک فکس ٹائم تک, دیر از اے فکس ٹائم فار سن اینڈ مون بوتھ اینڈ فار دا یونیورسل سسٹم, اللہ کے نزدیک ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. بعد ازا از الشمس کورت و از النجوم انقدرت, ذالکم اللہ, یہی اللہ تعالی ربکم, وہ آپ کا رب ہے, متصرف ہے. رب کا معنی متصرف, کیونکہ توحید کے ہم نے 3 فیکٹرز بیان کر دیے تھے, ایک توحید الالوہیہ, دوسرا توحید الربوبیہ, اور تیسرا توحید الاسماء والصفات, اور سب سے زیادہ شرک جو ہوتا ہے وہ تصرفات میں ہوتا ہے. کس چیز میں ہوتا ہے؟ تصرفات میں ہوتا ہے. یہ تصرفات والا شرک سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ فلاں بابا میرا یہ کام کرے گا, فلاں آئیڈل یہ کام کرے گا, فلاں بت اور سنم یہ کام کرے گا. تو زیادہ تر شرک یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ تصرفات میں. اس لیے اللہ کریم ربوبیت کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ عالم ازل میں اللہ نے جو ہم سے وعدہ لے لیا وہ ربوبیت کی بنیاد پر لے لیا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ لوگوں نے شرک کرنا ہے ربوبیت میں. لوگوں نے شرک کرنا ہے کون سا؟ ربوبیت میں, تصرفات میں. تو اس لیے ہم سے جو وعدہ لیا تو وہ لیا الست بربکم, کیا صرف میں ہی آپ کا متصرف نہیں ہوں گا؟ قالوا بلا, ہم سب نے کہہ دیا ہاں. اب دیکھیے وہ سبق ہمیں بار بار اللہ کریم سمجھاتا رہتا ہے, سمجھاتا ہے. جو ربوبیت کا ہم سے اقرار لے لیا تھا, اعتراف لے لیا تھا, اسی اعتراف کو بار بار ریپیٹ کرواتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے انبیاء ربوبیت کا وعدہ یاد دلانے کے لیے تشریف لائے. ان انبیاء کے مشن کہاں سے کیا تھا؟ کہ جو آپ وہاں ایڈمٹ کر چکے ہیں وہ آپ کو وہ سبق یاد رہے, وہ ٹیکسٹ آپ بھول نہ جائیں, اسی میں امتحان ہوگا. صحیح. اور اس کی تذکیر اور ریمائنڈ کرنے کی چاشنی, کہ جب پہلی وحی رسول پاک کے پاس آئی تو کہا اقرا بسم ربک, وہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس اقرا باسم الہک, کوئی دوسری صفت اقرا باسم رحیمک, نہیں فرمایا اقرا باسم ربک. اب پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے, اقرا باسم ربک, تاکہ ریپیٹ کروا دے, ریمائنڈ کروا دے ہمیں وہ سبق جو ہمیں دے دیا گیا تھا وہاں عالم ازل میں. تو رب کا لفظ سننے سے فوراً ہمیں یاد آ جاتا ہے, دیٹ از دی سیم وعدہ, یہ وہ معاہدہ ہے, یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں عالم ازل میں. الست بربکم, کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں گا؟ ہم نے کہہ دیا ہوں گے. تو پہلی وحی جو حضور کو آئی وہ کیا تھی؟ اقرا باسم, یہ رب لفظ کو ذرا زور دے دیں کیونکہ یہ مستشعر ہے, اقرا باسم ربک. اب دیکھیے قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے تو اس ربوبیت سے, الحمد للہ, اللہ تو اللہ کا پراپر ناؤن ہے, لیکن صفات میں اللہ کریم نے دوسرے صفت کو بعد میں ذکر کر دیا, پہلے ربوبیت والے صفت کو ذکر کر دیا الحمد للہ رب العالمین, تاکہ ریپیٹ ہو جائے, تاکہ ریپیٹ. پھر سورہ بقرہ کو دیکھیں تو سورہ بقرہ میں جب تین فرقوں کا تذکرہ ہو کے قرآن کریم کے بنیادی موضوع توحید کا ذکر ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اور بار بار رب رب رب رب رب, تاکہ وہ چیز آپ کو یاد رہے. ہم سے نماز پڑھوایا جانا ہے تو کہا جاتا ہے فاتحہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین, رکوع میں جا کے پھر ربوبیت کا اعتراف کرنا ہے سبحان ربی العظیم, قوما میں آ کر پھر ربوبیت کا اقرار کرنا ہے ربنا ولک الحمد, سجدے میں جا کر پھر ربوبیت کا اقرار کرنا ہے سبحان ربی العلیٰ, نماز کے اخیر میں جا کر پھر دعا آپ نے ربنا سے کہنی ہے ربنا یا رب اغفرلی ولوالدی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اور قبر میں جانا ہے تو سب سے پہلا سوال اسی ٹیکسٹ ہے تو مر رب کا واضح میں آگے. تو یہ سارا بس یہ بھی ایک سادہ دین ہے, بہت ہی سمپل, کوئی سا دین نہیں آ گیا. اس لیے کہ لوگ شرک کرتے ہیں تصرفات میں. تصرفات کا معنی یہ کہ ہی از دی کنٹرولنگ اتارٹی ہو ڈز دس تھنگ اینڈ دیٹ تھنگ, جسے کہتے ہیں تصرف, یعنی مینس کہ جس طرح ہم تیز سواد کے ساتھ ہیں کرنے والی, جس طرح ہمارے جماعت والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے, یہی ہے تصرف والا عقیدہ, اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. تو جہاں بھی آپ اللہ والا کرنا مخلوق کے گلے میں ڈال دیں اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو کمٹ شرک. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تعالی ربکم وہ آپ کا رب ہے, لہ الملک, اسی اللہ کے لیے الملک بادشاہی ہے, لہ الملک اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونی, اور وہ جو آپ بلاتے ہیں بغیر اللہ تعالی کے مشکل کشائی کے لیے, دو لفظ قرآن کریم میں آتے ہیں, ایک دعا اور ایک عبادہ, یہ آپ لکھیں ایک دعا اور ایک عبادت. یہاں دعا سے دو معنی مراد ہوتے ہیں, ایک غائبانہ پکار, کیا غائبانہ پکار, یا علی مشکل کشا, یہ ہے غائبانہ پکار, یا رسول اللہ ادرکنی, یا رسول اللہ انظر حالنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس قسم کی غائبانہ پکار یہ صرف اللہ کو کی جاتی ہے, کہ خداوندہ آپ مشکل کشائی فرمائے، خداوندہ آپ ہی ہمارے حال پہ نظر کرنے والے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اس کو کہتے ہیں غائبانہ پکار. اور دوسرا مانگنا، عالم ما فوق الاسباب. ایک ہوتی ہے عالم الاسباب، آپ لکھیں تو کبھی ذہن میں آئے گا، ایک ہوتا ہے عالم الاسباب، ایک ہوتا ہے عالم ما فوق الاسباب. عالم الاسباب فار ایگزامپل میں جاوید صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ جاوید صاحب جا کے آپ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی مجھے لا کے دے دیں. یہ اسباب کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں شرک نہیں کر رہا، اسباب کی دنیا انسان کے کنٹرول میں ہے. لیکن عالم ما فوق الاسباب، جہاں اسباب موجود نہیں اور انسان سے یہ ڈیمانڈ کرنا، اسے کہتے شرک. تو عالم ما فوق الاسباب میں مانگا جاتا ہے صرف کس سے؟ اللہ تعالی سے. والذین تدعون من دونی، اور وہ جو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان سے مانگتے رہتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ اختیار نہیں رکھتے کسی چھوٹی سی چیز کا بھی. تو قطمیر نقیر اور فتیل کا ہم نے تذکرہ کر دیا تھا کہ عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم کبھی نقیر کہتا ہے، کبھی قطمیر کہتا ہے، کبھی فتیل کہتا ہے، اور تینوں کا تعلق کھجور سے ہے. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اب ذرا چلے جائیں سورہ حج پر، آیت نمبر 73. اے جل یا ایھا الذین آمنوا او ایمان، یا ایھا الناس 73، یا ایھا الناس او لوگو ضرب مثل فاستمعوا له. ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان کول کے سن. استماع کا معنی لسن کیئرفلی، لسن کیئرفلی، اس کا معنی استماع. یا ایھا الناس او لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کیا جاتا ہے، فاستمعوا له، آپ اسی کے سنیے. ان الذین، تاکہ وہ مخلوق، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے اپنے تئیں کوئی مکی بھی. ولو اجتمعوا، اگر وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، وان یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر مکی ان سے کوئی چیز چھین لے، لا یستنقذوا، اسے دفع نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور بے بس، اور جسے پکارا گیا وہ بھی کمزور بے بس. اب لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو انڈر مائن کر چکے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو انڈر مائن کر چکی ہے. فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ، انہوں نے ابھی تک اللہ کا ویٹ معلوم نہیں کیا کہ اللہ کی قوت کتنی ہے. انہوں نے ابھی ما قدر اللہ حق قدر ہی، قدر اقدروں کا معنی ویٹ معلوم کرنا، کہ ان لوگوں نے ابھی تک اللہ کا ویٹ معلوم، یہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اللہ کریم کو کہ یہ کام اللہ کے کرنے کے نہیں، فلاں بابا کر سکے گا. ما قدر اللہ حق قدر، ایک معنی. دوسرا معنی، ما قدر اللہ حق قدری، ما حرف اللہ حق معرفتی، انہوں نے آج تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ان کو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں. اللہ کو پہچان جائے پھر غیروں کو خاک پکاریں گے. ما قدر اللہ حق قدری، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، لقوی، یقینی طور پر قوت رکھنے والا ہے سارے کاموں کا. عزیز، عزیز کا معنی جو اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، کہ سارے کام اسی کے کنٹرول میں ہیں. بعض اوقات آدمی قوت رکھتا ہے لیکن کوئی چیز کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری قوت بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے. ان اللہ لقوی العزیز، اب جب آپ توحید کی یہ بات کریں گے، توحید کی، تو شرک کے پلے پورے وہ فوراً آپ برگزیدہ بندے بھی تو ہیں، یہ بابے وغیرہ بھی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں وہ بابے تو اللہ نے بنائے. اللہ یصطفی من الملائکت، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر دیتا ہے فرشتوں سے، رسلا قاصدین، قاصد مین ان سینس کہ اللہ ان کو کوئی ڈیوٹی دے دیتا ہے. ومن الناس، اور انسانوں سے پیغمبر، ان اللہ سمیع بصیر، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کریم جانتا ہے ان کے آگے پیچھے کے سارے احوال. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات بلا کے بت اللہ کو ہی لوٹائے جاتے ہیں. اللہ کو ہی لوٹائے جاتے ہیں. فرشتے سے بھی کہہ دیں اسی نے بھی کام لوٹانا ہے کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. رسول سے بھی کہہ دیں تو رسول پاک بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے. صحابہ آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروانے کے لیے, حضور سے یہ نہ کہہ دیتے کہ آپ ہمارا فلاں کام کروائیے, حضور سے عرض کرتے ہماری لیے دعا کیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے, خدا مندہ فلاں کا یہ کام ہو جائے, فلاں کی یہ مشکل یہ دفع ہو جائے. فازن کیونکہ وہ الی اللہ ترجع الامور, پیغمبر کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کام لوٹائے گا کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. الیہ یرجع الامر کلو, قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمائی الیہ یرجع الامر کلو, سارے افیرز اور معاملات بالعاقبت اللہ کو لوٹائے جاتے ہیں. فازن آگے, اب ہم جو بابوں کو پکارتے ہیں, ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا آراف آراف آیت نمبر 191 سے لے لیں, پیج 76. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, آیا لوگ شریک بناتے ایسے مخلوق کو اللہ کے ساتھ, لا یخلق شیئا, جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہم یخلقون, اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا پیدا کرنا درکنار, وہ تو خود مخلوق ہے. اب مخلوق خالق نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری چیزیں, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکٹ ہیں. کوئی انٹیٹی یا خالق ہوا کرے گی یا مخلوق, تو جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا, تو خالق کا شریک بھی نہیں ہو سکتا. ایشرکون, آیا یہ شریک بناتے اللہ کے ساتھ, ما ایسی مخلوق, لا یخلق شیئاً, جو کسی چھوٹی کی چیز کو بھی پیدا کرنے والے نہیں, وہم یخلقون, اور انہیں پیدا کیا گیا ہے, ولا یستطیعون لهم نصراً, اور وہ مخلوقات اپنے پکارنے والوں کو امداد نہیں دے سکتے, ولا انفسهم ینصرون, ان کو امداد تو درکنار, ان کی پکڑ ہو جائے وہ خود اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر آپ پکارتے ایسے کافروں کو جو شرک میں پلے پھولے ہدایت کی طرف, لا یتبعوکم, وہ کبھی بھی آپ کو فالو نہیں کریں گے. بس وہ فوراً فتویٰ لگائیں گے مولوی وہ بڑا ہے, وہ فتویٰ لگائے گا کہ مولوی وہ بڑا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر آپ انہیں پکارتے ہدایت کی جانب, لا یتبعوکم, وہ کبھی نہیں فالو کریں گے, سواءٌ علیکم, برابر ہے آپ لوگوں کے لیے, ادعوتہم, کہ آپ انہیں بلائے حق کی جانب, من تم صامتون, یا آپ چپ رہے, ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی کیونکہ وہ شرک میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, وہ شرک میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. ان الذين تدعون من دون الله, وہ سارے مخلوقات جنہیں آپ پکارتے اللہ کے علاوہ, عبادوں, وہ محتاج بندے, امثال الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة, تاکیک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب, واقام الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز کو, وانفقوا, اور خرچ کر چکے ہیں, مما رزقناہم, اس مال سے جو ہم نے انہیں دے دیا ہے, سرا وعلانیتا, چھپکے سے, وعلانیتا, اور ظاہر بھی, یرجونا, یرجونا یہ تو ہے مضارع لیکن یہاں امر کے صیغے میں, یرجونا معنی اس کا ہے امر کا, یرجونا تجارت لن تبور, اسے خامخا اور البتہ, یرجونا ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بزنس میں انوالے, لن تبور, کہ اس میں کوئی خسارہ نہیں. یہ ایسا بزنس ہے اللہ کے ساتھ کہ اس میں کوئی خسارہ ہے نہیں. قاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, وہ ضائع نہ ہونے والے بزنس اور تجارت کو ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تجارت یہ ضائع ہونے والی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ, اللہ عاقبت یہ انجام کار, اللہ دے دے گا ان کو ان کے اجر, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, اور انہیں انکریز کرے گا اپنی مہربانی کے احساس پر, انہو, اللہ کریم, غفور, بخشنے والا ہے, شکور, عمل قبول کرنے والا ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ من الكتاب, اور جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو, من الكتاب یعنی کتاب, هو الحق یہ حق کتاب مصدقن یہ کنفرم کرنے والا ہے لما بین یدی مضامین ان کتابوں کا جو اس سے پہلے ہیں ان اللہ تاکہ اللہ تعالی بے عباد اپنے بندوں پر لخبیر اطلاع رکھنے والا بصیر ان کو واچ کرنے والا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اور پھر ہم نے دے دیا بطوری میراث اورثنا ہم نے دے دیا بطور میراث ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا پھر ہم نے دے دیا کتاب الذین ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا من عبادنا اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں تو امت محمدیہ کو اللہ نے سلیکٹ کر دیا اور اللہ نے انہیں کتاب دے دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنریشن ٹو جنریشن اللہ سلیکٹ کرتا ہے اور اللہ انہیں کتاب دے دیتا ہے ثم اورثنا الکتاب پھر ہم نے دے دیا کتاب الذین ان لوگوں کو استفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا استفا کا معنی چوز کرنا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تو وہ تین گروہوں میں بٹ گئے کتنے گروہوں میں تین گروہوں میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ انہی میں بعضو ہیں ظَالِمٌ لِنَفْسِ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے جو اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہا ہے عمل نہیں کر رہا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور انہی میں کچھ وہ ہیں جو توڑا ادھر اور توڑا ادھر کوئی 80-20 یا 60-40 یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور ان میں دونوں کام کرنے والے اقتصاد کا معنی اصل میں ہے میان روی لیکن یہاں سے مراد وہ ہیں جو لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے بس ان سے ہو جاتے ہیں کچھ کام وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وہ سے کہتے ہیں مقتصد لیکن پھر بھی انہی کی نیکیاں برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں ریشو نیکیوں کا تو اسے کہتے ہیں مقتصد اگر برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں ظالم النفس کہ وہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے تو اس دن میں نے کہا کہ 80-20 ہوتے ہیں یا 60-40 یا ایٹ لیسٹ 51-49 ہوتے ہیں فَمِنْهُمْ مَظَالِمٌ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور انہی میں وہ ہیں جو سبقت کرنے والے نیکیوں کے طرف بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ بہت بڑی مہربانی ہے اب اللہ کریم نے ان تینوں گروہوں کو سورہ الواقعہ میں دوسرے تناظر میں بیان کر دیا اور دوسرے اسلوب سے سورہ الواقعہ 27 پر the tragic incident will happen or it will take place اذا وقعت الواقعۃ جب ہونے والا کام ہو جائے گا اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ جب ہونے والا کام ہو جائے وہ ہونے والا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں یا ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں اللہ کریم نے اس کا ٹائٹل دے دیا واقعہ جو ہونے کا کام ہے اذا وقعت الواقعۃ تو جب ہونے والا حادثہ واقع ہو جائے گا لیس لوقت یا کاذبہ اس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی نہیں ریفیوز کر سکتا اور کوئی نہیں رکوا سکتا حافظتن وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو حافظتن نیچا کر کے دکھائے گا بہت ساروں کو ذلیل کروائے گا رافعتن اور بہت ساروں کو عزت دے دے گا وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو ذلیل کروا دے گا اور بہت ساروں کو اوپر اٹھائے گا اذا رجت الارض رجا جب شیک کیا جائے گا زمین کو مکمل شیک کرنے سے to the best of its capacity کہ اس کے ہلنے کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ فل کیپیسٹی سے اسے ہلا دیا جائے گا یہاں قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مکمل زلزلہ آ جائے گا نہیں زلزالہ ہاں جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلانے کے طور پر اب بات ذہن میں آگئی یہ لفظ کا معنی ہے جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلائے جانے کے طور پر صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہلاتا رہتا ہوں یہ زمین کا ہلانا نہیں ہوتا ہی تو ویسے میں کبھی کبھار گپ لگا لیتا ہوں صحیح تو زمین کو ہلایا جائے گا کہ اس طرح سوئنگ ہوگا کہ یہاں سے لے کر جہاں تک کی جا سکتی ہے وہاں تک ہو جائے گی اور الٹیمیٹ رزلٹ واخرجت الارض اثقالها. جب ٹو اٹس فل کیپیسٹی, وی ڈونٹ نو کہ اس کی فل کیپیسٹی کا ریچر اسکیل کتنا ہوگا. دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ آتا ہے 7.00 پر پہنچ جاتا ہے, کہ ابھی تک اس سے کوئی زیادہ آیا ہے؟ 9 پوائنٹ پہ آتا ہے, اوپر آتا ہے. ہاں تو فل کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ اچھا تو اللہ کریم, تو اللہ کریم کا جو ہے وہ اسکیل سے اوپر والا ہے, صحیح, آؤٹ آف اسکیل, بیانڈ اسکیل, کہ جب بیانڈ اسکیل اس کو ہلایا جائے گا. رجت الارض رجن, جب ہلایا جائے گا زمین کو رجن مکمل ہلائے جانے کے طور پر, وہ بست الجبال بسن, یہ اس کا نتیجہ ہوگا, اور اڑایا جائے گا پہاڑوں کو راک کے اڑائے جانے کے طور پر, کہ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ یہاں تو صرف ایک پہاڑ سے لاوا نکل پڑتا ہے, سارے پہاڑ اڑ جائیں گے. وبست الجبال بسن فکانت ہبا امبسا, وہ اڑتے وہ بہتے ہوئے ریت کے مانند ہو جائیں گے. اور بہتا ہوا ریت ہمیں کوئی تصور نہیں ہوتا, عرب سے پوچھنا چاہیے, عربوں کے ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں یا بلوچستان کے سہاراؤں میں, کہ وہاں جب تیز ونڈ آ جاتا ہے تو پھر وہاں ریت کا کیا حشر ہو جاتا ہے. یہاں پہ پہاڑی ہوتی صبح آپ جا کے وہ 10 میل دور چلی گئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آپ گئے بلوچستان؟ نہیں. فلم میں دیکھا. فکانت ہبا امبسا وکنتم, میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے بلوچ ایریا میں, تھوڑا بہت دیکھا ہے بلوچ ایریا میں. اچھا, وکنتم ازواجا ثلاثا, اور ہو جائیں گے آپ تین گروپ. وکنتم ازواجا ثلاثا, ہو جائیں گے آپ تین گروپ. فاصحاب المیمنہ, ما اصحاب المیمنہ, برکتوں والا گروپ, ما اصحاب المیمنہ, کیا اچھے لوگ ہیں برکتوں والا گروپ. تو یہ ہے وہ مقتصد, وہاں جو ذکر کیا ہے مقتصد 80-20 یا 51-49 ایٹ لیسٹ والے, تو یہ اصحاب المیمنہ ہے, صحیح. واصحاب المشأمہ, ما اصحاب المشأمہ, اور بدقسمت لوگ, کتنے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ. والسابقون السابقون اولئک المقربون, والسابقون السابقون, اور وہ فرسٹ رو میں بیٹھنے والے, اے پلس والے. السابقون السابقون کون ہیں؟ یہ اے پلس والے ہیں. اصحاب المیمنہ یہ سی والے ہیں, اور اصحاب المشأمہ یہ ایف والے ہیں. بس یہ آسانی سے, یہ قریش صاحب سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے. وہی ہوتے ہیں نا, کہ جو مشأمہ والے ہوتے ہیں ایف والے ہوتے ہیں, اصحاب المیمنہ والے وہ سی والے ہیں, اور سابقون السابقون یہ اے پلس والے ہیں, صحیح. تو یہ تین گروپ آج کے سبق میں جو ذکر ہیں, تو وہاں پہ اصطلاح دوسرا ہے کہ ومنہم ظالم لنفسہ, یہ ایف والے ہیں, ومنہم مقتصد, یہ سی والے ہیں, ومنہم سابق بالخیرات, یہ اے پلس والے ہیں. واپس اپنے سبق. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, پھر ہم نے دے دیا کتاب اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا. فمنهم ظالم لنفسه, انہیں میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے, ومنهم مقتصد, اور انہوں میں درمیانی کیفیت رکھنے والا ہے مقتصد. ومنهم سابق بالخیرات, اور سورونی میں آگے نکلنے والے باذن اللہ, ذالک هو الفضل الکبیر, یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. جنات عدن یدخلونها, اب اللہ کی بہت بڑی مہربانی کون سی ہے؟ تو یہ اس کا بیان ہے کہ جنات عدن, یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں, یدخلونها, جو اس میں داخل ہوں گے, یحلون فیها, انہیں پہنایا جائے گا جنتوں کے اندر, مل اساور مل زابل, گولڈ کے کنگن. کنگن کہتے ہیں بریسلٹس, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنگن, چوڑیاں. مل اساور مل زابل, چوڑیاں گولڈ کے, ولولو آ, اور لولو وہ جو سیپ سے نکلتا ہے, پرل, پرل کے. ولباس فیا حریر, اور کپڑے ان کے جنت کے اندر حریر, وہ صحیح ریشم کے ہوں گے. وقالو, اور وہ کہتے رہیں گے, الحمدللہ الذی, ساری تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے, الذی, وہ اللہ تعالی, اذهب عنا الحزن, جس نے ہم سے, اذهب عنا, تو حزن کے دو معنی ہیں,

کل جبار الغنیدر ظلم کرنے والا عنادی کافر من ورائے جہنم ان کے سامنے جہنم آنے والا ہے ویسقا من ماء صدید اور انہیں پلایا جائے گا من ماء صدید پس ماء صدید پس جو زخموں کا نچوڑ ہوتا ہے جو انجریز اور وونڈ سے نکلتا ہے وونڈ سے جو چیز نکلتی ہے پس کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں بس سیم تھنگ پیپ بھی کہتے ہیں خون پیپ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ اب وہ چیز پینے کی توڑی ہے وہ چیز پینے کے تو اب اللہ کریم نقشہ پیش کرتا ہے کہ يَتَجَرَّعُهُ وہ گونٹ گونٹ کے پیتا رہے گا سافٹ ڈرنک تو ہے نہیں نہیں اسے کہتے تجرع لغت عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں تجرو یہ اس طرح یہ تصور یہ تصور ہاں عربی میں ایسے کہتے ہیں تجرو یا تجرو بڑے تکلیف کے ساتھ گونڈ گونڈ کے پیتا رہے گا ولا یکاد یسیغو اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے وَيَعْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور اسے موت کے اسباب ہر جگہ سے نظر آتے رہیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں موت کے اسباب ہیں لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ ماں ہوا بھی میت اسی نے مرنا ہے نہیں وہ ماں ہوا بے میت اسی نے مرنا ہے نہیں اور یہ تو علیحدہ وَمِنْ وَرَائِ عَذَابٌ غَلِيظ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ آگے اس سے اور بھی زیادہ سخت مرحلے آ رہے ہیں وَمِنْ وَرَائِ عَذَابٌ غَلِيظ کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ بچائے رکھے بس ہر وقت اللہ کے سامنے گریا وزاری کریں کہ خداوندہ ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں والذین کفروا واپس اپنے سبق لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگے لا یقضی علیہم فیموتوا ان پہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں ولا یخفف عنہم من عذاب اور انہی سے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا بٹ ایوری کمنگ اسٹیپ ول بی مور اسٹرانگ دین دی فرسٹ ون انہوں نے مزید پروسیڈ ہونا ہے کذالک نجزی کل کفور اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہیں ہر ناشکرے کو وہم یسترخون فیہا اور وہ استغاثے کرتے رہیں گے چیختے رہیں گے جہنم کے اندر کیا کریں گے رب بناؤ ہمارے پروردگار اخرجنا ہمیں نکال دیں پلیز وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وہ چیختے رہیں گے فریاد کرتے رہیں گے روتے رہیں گے چیخ پکار ربنا اخرجنا ہمارے پروردگار اخرجنا ہمیں نکال دیں نعمل صالحا ہم عمل کریں گے صالح غیر الذی کنا نعمل اپنے سابق عمل کے بالکل اپوزٹ جو ہمارا سابق عمل تھا اسی کا بالکل اپوزٹ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم یہ اللہ کا جواب ہے اولم نعمرکم کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دے دی تھی ما یتذکر فی من تذکر جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا اللہ کریم فرماتے ہیں وی ہیڈ گیون یو 70 years or 60 years or 50 years اگر آپ ہوش سنبھالنے والے ہوتے تو آپ تبھی ہوش سنبھالتے اولم نعمرکم کیا ہم نے نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو اتنا عمر یتذکر فی من تذکر کہ اسی میں ہوش سنبھال سکتا تھا بات کو سمجھ سکتا تھا جو سمجھنے کی کوشش کرتا یہ تذکر فی من تذکر اتنا ٹائم ہم نے نہیں دیا تھا اگر کوئی تھا سمجھنے والا تو وہ سمجھ سکتا تھا آپ کو کیا ہو گیا تھا یہ جت طرح عرب اناڑی تھے وہ حضور اسلام کے مخالف ابو جہل ابو لہب شیطان قسم کے لوگ جتنا اناڑی پن کا مظاہرہ اللہ کریم ان دی سونگ ٹون ان کو جواب دیتا رہے اولم نعمرکم کیا ہم آپ کو اتنا عمر نہیں دے چکے تھے یا تذکر فی من تذکر جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا وجاکم النذیر اور آپ کے پاس وارننگ دینے والا بھی آیا تھا فذوقوا اب چکو اس عذاب کو فمال الظالمین من نصیر, ظالموں کے لیے کوئی امداد دینے والا نہیں. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی عالم عالم غیب السماوات, وہ جاننے والا ہے زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو. انہ اللہ تعالی حلیم بذات صدور, وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو. وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو. آپ نے تبھی بھی کفر کیا تھا, اب جو بکواس کر رہے ہیں, سپوز اگر آپ کو واپس بھجوایا بھی دیا جائے, یو ول بی دی سیم پیپل, اور پھر بھی یہی لوگ ہوں گے. میں آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جعلکم خلائف فی الارض, کہ اللہ کریم نے بنا دیا ہے آپ کو خلائف, نمائندے. خلیفہ کا معنی نمائندہ. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مالک توڑے ہیں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, جعلکم, جس نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلائف, نمائندے اپنے فی الارض, زمین کے اندر. اب نمائندہ کا کام کیا ہے؟ ٹو لسن ٹو ہز باس, ٹو لسن to his boss very carefully, attentively, with due concentration, and to follow, and to obey. بس اللہ کریم نے ایک ہی لفظ سے کام ذہن میں ڈال دیا کہ جب آپ میرے نمائندے ہیں. یو ڈونٹ نو کہ نمائندہ کس چیز کا باؤنڈ ہوتا ہے. ہاں, وہ تو کاغذ کو دیکھتا رہتا ہے. کس کو دیکھتا رہتا ہے؟ کاغذ کو. Otherwise he would be fired. انسٹرکشن کو دیکھتا رہتا ہے. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعلکم, جس نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو خلائف, ایجنٹس اور نمائندے, فی الارض, زمین کے اندر. فمن کفر, پس جو کافر بن گیا, فعلی کفر, اسی پر وبال پڑے گا اس کے کفر کا. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم, اور انکریز نہیں کرتا کافروں کو ان کا کفر, عند ربهم, ان کے پروردگار کے نظر میں, الا مقتن, مگر غصے کے حوالے سے. یعنی جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے ہیں اتنا اتنا اللہ کا غصہ انکریز ہوتا ہے. جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے ہیں اتنا اتنا اللہ کا غصہ وہ انکریز ہوتا ہے. ولا یزید الکافرین, اور زیادہ نہیں کر سکتے کافروں کو ان کا کفر, الا خسارا, مگر لوز کے حوالے سے, کہ وہ لوز, یعنی جتنا کفر میں بڑھتے رہیں گے اتنے ہی لاس میں چلے جائیں گے. ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ, آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, ارائیتم, آپ ذرا مجھے انفارم تو کریں, اب ذرا مجھے بتائیں تو, ارے تم کیا آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ کیا آپ نے دیکھ لیا محاورہ عرب, جسٹ انفارم می, ٹیل می, ذرا مجھے بتائیں تو صحیح. قل ارے تم, آپ کہہ دیجئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ارے تم, ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, شرکاکم الذین, آپ کے ان شرکا اور پارٹنرز کے متعلق, تدعون من دون اللہ, جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ, جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو کفار وہ سٹیچوز کو پکارتے رہے, بابوں کو پکارتے رہتے. ہم کس کو پکارتے رہتے ہیں؟ بابوں کو, یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غسنی. لوگ بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کہیں کہیں, وہ کہہ رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی یا غسنی, میری ذرا فریاد رسی کریں. شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہتے ہیں, خواجہ اجمیری کو پکارتے رہتے ہیں, ہمارے علاقے میں پیر بابا اور کاکا صاحب کو پکارتے رہتے ہیں. بھائی اب اللہ کی کیا ڈیوٹی ہو گئی؟ اللہ کی ڈیوٹیاں تو ساری تقسیم ہو گئی, صحیح, اور لاہوریوں کا تو ہے پورا مکمل. اور لاہور کو کہتے ہیں داتا دی نگری, پہنچا دیں گے جہنم. چینل ہے. قل ارائیتم شرکاکم الذین, تو اللہ نے تو چینل بتا دیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, دیر از اونلی چینل, دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جسٹ فالو اینڈ اوبے محمد, ہی ول لیڈ یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. There is the only channel. There is no any other channel. گرناڈا میں پتہ لگ گیا, یہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اس چینل کا. ارائیتم شرکاکم الذین, ذرا بتائے تو سے شرکا, چودھری صاحب ٹرانسفارمر. تم شرکاکم الذین, ذرا بتائیں تو صحیح, اپنے معبودوں کے متعلق اور پارٹنرز اور شرکا کے متعلق, تدعون من دون اللہ, جنہیں پکارتے رہے آپ اللہ کے علاوہ, ارونی, ذرا بتائیں تو صحیح, ماذا خلقوا من الارض, کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کر دیا ہے. جب اللہ کے پارٹنر ہیں تو کچھ تو ان کی خالقیت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیدا کیا ہوگا. 1%, 1 per 1000, 1 per 100,000, کچھ نہ کچھ تو پیدا کیا ہوگا, کچھ بتائے تو.

ورنہ اللہ کے پاس ہر وقت تیاری ہی تیاری ہے، لیکن یہ وار نہیں ہے. انما نعبد لهم، ان کے لیے پوری تیاری کرتے کہ بیڑا غرق ہو تو پھر پورا غرق ہو. انما نعبد لهم حدا یوم نحشر المتقین، اسی دن جب جمع کریں گے ہم متقیوں کو، الرحمن رحمان کے ہاں وفدن. وفدن کا معنی ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشنز. مسلمان جب آئیں گے ان شیپ آپ ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن، ریڈ کارپیٹ ویلکم. ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ پر کیا جاتا ہے ریڈ کارپیٹ ویلکم، تو ایسے کہتے وفدا کہ مومنوں کے ڈیلیگیشن کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین، اور ونسوق، اور ہم ہانکتے رہیں گے. تو ہانکنا کس کا ہوتا ہے؟ اے جانوروں کا. تو اللہ کریم نے فرمایا کافر انسان توڑے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بھی لے جائیں گے، جی تشریف لائیے جہنم میں. پلیز آپ ذرا گرم جائے میں آرام فرمائیے. آنر گیس. ونسوق المجرمین، اور ہم ہانکتے رہیں گے کریمنلز کو، الی جہنم، جہنم کی جانب، وردن پیاسے. وردن پیا، تو جو وفد ہوتا ہے انہی کے ساتھ تو ایمبولینس بھی ہوتا ہے ایئرپورٹ سے گیسٹ ہاؤس تک، اسپتال کا ایمبولینس، اور وہ پولیس بھی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے، اور پانی بھی ہوتا ہے اور جوسز بھی فراہم کر جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ کرمنل جو ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں فراہم کیا جائے گا، اس طرح پیاسے پیسے دوڑائے جائیں گے. چلو جی. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، وردا کا معنی پیاسے. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن، اختیار نہیں رکھتے سفارش کرنے کے مگر صرف وہ، اتخذ عند الرحمن عہدا، جن کا اللہ کے پاس پہلے سے وعدہ ہے. نبی سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا صغر میں، یعنی بچپنے میں مسلمان کا بیٹا بیٹی مر گیا ہو، وہ سفارش کرے گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا، اور یہ کافر کہتے اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ نے بنایا اور پیدا کیا اپنے لیے بچہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا پیدا کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اب یہ اللہ کے ریمار سے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، آپ لوگ ایسی بات کر چکے، انتہائی خبیث بات ہے. اللہ کے لیے بیٹا کا تصور دینا، لقد جئتم شیئا ادا، یہ ایسی بات ہے، انتہائی گندی بات ہے، اس سے زیادہ گندی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کتنی گندی بات. تکاد السماوات یتفطرن منہ، چاہیے تو یہ کہ آسمان وہ سارے گر پڑے اس بات کی وجہ سے. وتنشق الارض، اور زمین میں شگاف اور درار پڑ جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ سارے اس بات کی وجہ سے اڑ جائیں، لرز بر اندام ہو جائیں. یہ اتنی گندی بات ہے کہ سارا نظام کائنات کا ڈسٹرب ہو جائے، لیکن اللہ پھر بھی بڑا بردبار ہے، انسانوں کو رکوائے رکھتا ہے، انسانوں کو رکوائے رکھتا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ، یہی تصور دے دیا وہاں کہ وَلَا اِنزَالَتَا، اور اگر آسمان اور زمین دونوں منہدم ہو جائیں اللہ کے حکم سے، اِنْ اَمْسَكَهُمَا، تو نہیں رکوا سکتا ان کو، مِنْ حَدٍ، کوئی بھی، مِنْ بَعْدِ، اللہ کے علاوہ، اِنَّهُ، اللہ تعالیٰ کا حَلِيمًا، بڑا بردبار ہے، کچھ نہیں کہتا. سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی، سن کر بھی، یعنی وہ اس شرک کو بھی دیکھتا ہے، کفر کو بھی دیکھتا ہے، ظلم کو بھی دیکھتا ہے، اپنے رولز اور لاس کے وائلیشن کو بھی دیکھتا ہے، لیکن انہو کان حلیما، اللہ کریم بڑا بردبار ہے، وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا. انہو کان حلیما، وہ بڑا بردبار ہے، اور غفورا، بخشنے والا ہے. اگر آپ رجوع کریں، اب بھی ٹائم ہے، اگر آپ ریٹرن کریں تو اللہ کریم فرماتے ہیں بخشنے والا بھی. بردبار تو اس حد تک ہوں کہ میں کچھ نہیں کہتا، آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اور بخشنے والا ہے اس حد تک ہوں، اگر آپ آج بھی ریٹرن کریں تو ایوری تھنگ از گون. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام لانے سے کافر کا سارا کفر معاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ 90 سال کا بوڑھا کافر، کتنے سال کا؟ اب 90 سال کا بوڑھا کافر، 15 سال اس کے عدم بلوغ کے آپ نکال لیے، تو کتنے سال کفر کر دیا اس نے؟ 75 سال. 75 سال کا کفر کرنے والا، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرے در پہ آ جائے اور ایک بار کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ روئے تو میں اس کے آنسوں کو اپنی رحمت کی دامن سے پونچھ لیتا ہوں. اور فرمایا کہ ولا اتکلم عن ماضیہ، میں اس کے ماضی کو بھی نہیں چھیڑتا کہ آپ نے پرسوں کیا کیا تھا، آپ نے 75 سال کیا کچھ کیا تھا، میں اس کے ماضی کو چھیڑتا نہیں کیونکہ وہ چلا گیا. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. انہ کان حلیما غفورا واقسموا باللہ جہد ایمانہم. اور یہ لوگ، یہ شکایت ہے، یہ آیت شکایت شکوہ. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں انتہائی ایگزیجریشن کرتے ہوئے، قسمیں جب اٹھاتے ہیں ود ایگزیجریشن، مبالغے سے. کیا یہ لوگ قسم اٹھا چکے تھے بڑے مبالغے کے ساتھ، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ جائے، لَئِن جَاءَهُمْ، پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ عرب والے کہتے رہے اگر ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر بھجوایا گیا ہمیں گائیڈ کیا جائے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے اچھے مسلمان بن جائیں گے. لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آ گیا ان کے پاس پیغمبر، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ہو جائیں گے آدھا زیادہ گائیڈڈ، مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ، کسی بھی دوسرے امت کے مقابلے میں یہودیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما جاءهم نذير، جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا، ما زادهم الا نفورا، تو ان کی تو نفرت اور باغ زیادہ ہو گئی، وہ تو ہدایت سے بہت دور چلے گئے. نفور کے دو معنی ہیں، ایک باغنا اور دوسرا نفرت کرنا. کہ ما زادهم، پیغمبر کے آنے نے ان کو انکریز نہیں کیا، الا نفورا، مگر ہدایت سے نفرت کرنے میں، الا نفورا، مگر ہدایت سے دور بھاگنے میں. اور کیوں نفرت کر رہے تھے اور کیوں دور بھاگ رہے تھے؟ استکباراً فی الارض، اس لیے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے اللہ کی زمین میں. وہ اپنے کو، جب آدمی سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے تو پھر کسی کا سنتا نہیں، کیوں سب سنتا ہے؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے. انفیریارٹی کمپلیکس بھی ایک بڑی بیماری ہے، اور سپریارٹی کمپلیکس یہ بھی بڑی. آدمی بیلنس نہ انفیریارٹی میں آتا ہے نہ سپریارٹی، تو پھر بیلنس رہتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، اس کی زندگی ٹھیک رہتی ہے. انفیریارٹی میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا، سپریارٹی میں کسی کی بات کو سنتا نہیں، جاہلی جاہل رہتا ہے. تے رہتے ہیں ولا یحیق المکر السیء الا بعلی، اور گندی تدبیریں تو واپس آ پڑتی تدبیر کرنے والوں پر، کیونکہ گندی تدبیر کب تک چلے گی؟ آج آپ نے منافقت کی، کل منافقت کی، ہفتے بھر پھر منافقت، کب تک منافقت کا سودا چلتا رہے گا؟ آپ کی گندی تدبیریں لوٹ کے واپس آپ کے اوپر آ پڑیں گی، کمیونٹی میں کوئی آپ کو ویلکم نہیں کرے گا. ولا یحیق المکر السیء الا بعلی، اور نہیں پڑتا وبال اس گندے تدبیر کا، الا بعلی، مگر کرنے والے پر. فہل ینظرون الا سنت الاولین، لہذا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ہماری سنت کا جو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے اپنایا تھا. تو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے کیا اصول اپنائے تھے؟ ان کو کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم کر دیا تھا، ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو یہ لوگ بھی اس انتظار میں کہ کب ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ قطن نہیں پائیں گے اللہ کے سنت اور طریقے میں کوئی چینج. ایسا نہیں ہوگا کہ سابقہ امتوں کے کافروں کے ساتھ اللہ نے وہ کیا اور ہمیں ویلکم کرے گا، نہیں. دی سیم سنت ول ٹیک پلیس، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور دوسرا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت و طریقے کے لیے تحویل. تحویل مین ڈائیورژن، تو نو چینج سم تھنگ ایلس، اینڈ چینج تو اس لا میں مینز چینج آ گیا، لا کو تبدیل کیا گیا، اور ڈائیورژن یہ کہ لا از دیئر بٹ یو ہیٹ سم باڈی ایلس انسٹیڈ آف دی ون ہو از کریمینل. صحیح، وہ کریمنل کو آپ نے نہیں مارا، کسی اور کو اپنا تپڑ مارا، بڑا تو آپ نے نکال لیا، لا کو اپلائی بھی کر دیا، لیکن جس نے کرائم کر دیا تھا اس کو کہتے تحویل. تو اللہ کریم فرماتے کہ میرے قانون میں نہ چینج آتا ہے نہ اس میں ڈائیورشن ہوتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو تپڑ ماروں، نہیں مارتا ہوں تو پھر مجرم ہی کو مارتا. یہ آپ لکھیں، ادروائز پھر تفسیر میں آپ کو یہ فرق نہیں معلوم ہوگا کہیں بھی، کہ تبدیل کا معنی چینج ان لا اور تحویل کا معنی ڈائیورشن آف لا. ڈائیورشن کہیں گے انگریزی میں کیا کہیں؟ ہاں، کہ جب کرمنل کو آپ چھوڑیں اور کسی غیر کرمنل کو ماریں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں. لاکھوں تو آپ نے اپلائی کیا لیکن غلط اپلیکیشن ہو گئی، ہاں، مس کیریج آف جسٹس، تو اس کو کہتے تحویل. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، یہ تخویف،

ان کو کوئی یہ دیکھتے نہیں پاتے. وجعلنا من بین ایدیم سدن, اور ہم نے بنا دیا ہے من بین ایدیم ان کے آگے سدن دیوار, ومن خلفیم سدن اور ان کے پیچھے دیوار, فاغشینا ہم نے انہیں چھپا دیا ہے. اغشینا ہوں یعنی آدمی کو جس طرح ڈانکا جائے, ہم نے ان کو ڈانک دیا ہے چاروں طرف سے. فہم لا یبصرون, اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتے. اب آدمی اس پوزیشن میں ہو تو ہدایت کی بات اس کے پلے نہیں پڑے گی, آدمی اس فارم میں ہو تو ہدایت والی بات اس کے پلے پڑے گی نہیں, تو یہ اس کا نتیجہ ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, اور برابر ہے ان کے لیے, اَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ انہیں وارننگ دے دیں, اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا نہ دے ان کے وارننگ, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان لائیں گے نہیں. ان کے لیے بیان اور عدم بیان یہ دونوں ایکول ہیں, ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ, اور برابر ہے ان کے لیے, اَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ڈرائے انہیں اللہ کے عذاب سے, اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا نہ ڈرائے ان کو اللہ کے عذاب سے, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے, انما بات یہ ہے, تنذر من اتبع ذکر, آپ وان کر سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں من اس کو, اتبع ذکر جو ریمائنڈر کو فالو تو کرے. جس آدمی کو ریمائنڈر کوئی پلے پڑے تو آپ اسے ڈرا سکیں گے, جس کو ریمائنڈر پلے ہی نہیں پڑتا تو اس کو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. انما بات یہ تنذر, آپ ڈرا سکتے ہیں من اس کو, اتبع ذکر جو ریمائنڈر کو وہ فالو کرے, وخشی الرحمن اور وہ ڈرے پروردگار سے, بالغیب غیبانہ انداز سے یعنی تنہائی میں. فبشرو, آپ اسے بشارت دے دے, بے مغفرت البخشش کے, و اجر کریم اور بہت معزز اجر اور معزز ریوارڈ کی. انا نحن نحیی الموتا, بات یہ کہ ہم نحیی, ہم زندہ کریں گے, الموتا مردوں کو, و نکتب ما قدموا, اور ہم لکھتے ہیں, ما قدموا وہ چیز جو یہ اپنے سے آگے بھجواتے رہتے ہیں, جو حرکات ہم کرتے رہتے ہیں یہ آگے بھیجے جاتے ہیں, آگے بھجوائے جاتے ہیں, وہاں جامع ہوتے ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, اور لکھتے ہیں ہم ان کے اعمال, قدموں کا اصل معنی جو آگے بھجواتے ہیں مین اعمال. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, اور ہم لکھتے ہیں, مَا قَدَّمُوا وہ جو عمل کرتے ہیں, وَآثَارَهُمْ اور ان کے قدم بھی ہم لکھتے رہتے ہیں. تو آثار کا مسئلہ مقدمات العمل, آپ لکھیں اس کے لیے آثار کا معنی مقدمات العمل. ایک ہوتا ہے عمل, نماز, نماز کیا ہے؟ عمل. لیکن ڈرائیو کرنا اس کے لیے, ہاں یہ ہے مقدمات العمل. وضو کرنا اس کے لیے, یہ ہے مقدمات العمل. شاور لینا اس کے لیے, یہ ہے مقدمات العمل, جسے آپ کہتے ہیں پریلیمنریز یا پری ریکوزٹس. تو وہ آثار ہوں یہ پری ریکوزٹس ہیں اعمال کے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اعمال تو لکھے جاتے ہیں, پری ریکوزٹ بھی ان کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں, جو یہ تیاری کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی ان کے اعمال میں لکھا جاتا ہے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, اب بھی ہے جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان وہ میدان ہے بڑا, تو کچھ صحابہ جو جبل صلہ 2 میل دور رہتے تھے, وہاں جبل صلہ جو سامنے والی پہاڑی ہے وہاں رہتے تھے, تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کے قریب ہم اس ساحہ میں گھر بنا دیں, کیونکہ ہمیں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم, اپنے گھروں میں رہیں آپ کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں, اپنے گھروں میں رہیں آپ جتنے قدم لیتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ ونکتبو ما قدمو وآثارہم, کہ ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال بھی اور اعمال کے جتنے سارے پری ریکوزٹ ہیں جو وہ کرتے ہیں, مقدمات العمل. کیا کہتے ہیں اسے؟ مقدمات العمل. ہاں نیت نہیں. وکل شین احسینا فی امام مبین, وکل شین اور ہر چیز, احسینا احسا یحسی احسا, اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی گنتی کرنا, ٹو پٹ ان آرڈر, ٹو پٹ ان آرڈر سیکوینس میں لکھنا, اور دوسرا معنی صرف لکھنا. تو وکل شین احسینا, اور ہر ایک چیز احسینا ہم نے سیکوینس میں لکھ لیا ہے, ان سیکوینس جس طرح آپ کرتے رہتے ہیں اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے, اسی ترتیب سے

صحیح. تو یہ ہوتے ہیں توہمات. چوری صاحب کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے توہمات. تو یہ اس کو کہتے ہیں تطیر. بدفالی لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ترمذی نے ایک باب لکھی ہے کتاب کے اندر, باب ما جاء فی اللہ غدوا ولا طیرۃ ولا فال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تین تصورات نہیں, ان کی حیثیت اگر کسی کے ہی بھی تو بہت پیچھے ہوگی. ایک بدفالی لینا. کیا بدفالی لینا؟ بدفالی جانتے ہیں؟ یہ میں نے جو کہہ دیا کہ کالی بلی نظر پڑی اور سارے کام گڑبڑ ہو گئے. صحیح. فلاں کا ایسا خبیص چہرہ تھا, صبح سویرے اس پہ نظر پڑی, کچھ کام نہیں ہوا دن بھر. صحیح. اب فلاں کا چہرہ کوئی کنٹرول, اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا, اس کا اپنا بھی کوئی کام نہیں ہوا. صحیح. تو یہ کوئی کنٹرولر توڑے ہیں, یہ ہوتے ہیں توہمات, سپرسٹیشنز. سپرسٹیشن. اور یہ ہوتے ہیں اصل میں ہندو مت میں. کہاں ہوتے ہیں؟ اور ہمارے پاس بھی ان کے جانب سے آ چکے ہیں, کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ رہے تھے تو انہیں کے جانب سے. ہمارے علاقے میں بھی ہندو رہ رہے تھے تو وہ منگل کے دن کوئی چیز نہ خریدتے. منگل کے دن کوئی چیز, کہ منگل کے دن خریداری کی جائے تو اس میں مصیبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں منگل کے دن ایک مویشیوں کا میلہ لگتا ہے, مویشیوں کا میلہ لگتا ہے. تو بہت سارے لوگ مدتوں تک, وہ ہندوؤں سے وہ عقیدہ آ چکا تھا, تو بہت سارے لوگ منگل کے میلے میں کوئی بھینس گائے خرید لیتے تو اسی دن اپنے گھر نہ لاتے. وہ کہتے کل لے جاؤں گا, کیونکہ آج لے جاؤں گا پھر یہ دودھ نہیں دے گی. دن میں آ گئی. یہ ہوتے ہیں توہمات. اس کو کہتے ہیں تطیر. کیا کہتے ہیں؟ تطیر. حضور اسلام نے فرمایا لا طیرۃ ولا عدوا ولا فال. حضور پاک نے فرمایا میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں. وہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں نا, وہ اظہر کبھی کبھار جا رہا, جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو یہ جاتے تھے وہاں کراچی میں. سارے گئے تھے, چوری صاحب بھی گئے تھے, کہتے نہیں. چوری صاحب صحیح ہے نا؟ ادھر پہنچایا. یہ ایک زمانہ آتا ہے نوجوانوں پر, یہ فال والوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں. توتے سے کال نکلتے ہیں, چڑیا سے کال نکالتے ہیں. ہاں وہ کال نکالتے ہیں, ماں بوا پسند کرتی ہے کہ نہیں, کام ہو جائے گا کہ نہیں, جہاں پہ شادی کی تمنا ہے تمنا پوری ہوگی کہ نہیں. صحیح. تو وہاں پہ یا سبحان اللہ سارے کے سارے دیوار کالے ہوتے ہیں, اس پر بڑے بڑے اشتہارات وہ لکھوائے جاتے ہیں. مشہور نجومی فلاں صاحب, یہ قاری صاحب کے اشعار میں ہے ایک مشہور نجومی ایم ایوب صابری, وہ اٹک والے سارے قاری صاحب سمیت اس کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا بتائیں کہ بتائیں شادی ہوگی کہ نہیں, پیسے مل جائیں گے کہ نہیں, روزگار مل جائے گا کہ نہیں. بھائی اگر وہ یہ کروانے والا ہوتا تو خود بدبخت ایک روپے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ دشان نہیں. اب توہمات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یعنی توہمات صرف پاکستان کے ساتھ خاص نہیں, میرے خیال میں ان لوگوں کے توہمات ہمارے سے بھی آگے ہیں. یہ جو عالمین مالوین کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ عالمین توہمات ہیں, نتھنگ ایلس. صرف توہمات ہیں, بلکہ ان کا تو مذہب بھی توہمات پر مبنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں, توتے سے نکالا جائے یا مشہور نجومی سے نکالا جائے. اور فرمایا ولا طیرتا, بدفالی کا کوئی تصور نہیں. بدفالی کہ فلاں پہ نظر پڑی اور مصیبت ہو گئی. اور ولا عدوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تعدیت کا عقیدہ آپ نے نہیں رکھنا, عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا. یہ چیزیں ثانوی ہوتی ہے کہ آپ سے وائرس لگ گیا. صحیح. یہ اللہ ہی بیمار کرواتا رہتا ہے. یہ چیزیں تو سارے اسباب ہیں, یہ تو ہیلے بہانے ہیں. یہ کیا ہیں؟ ہیلے بہانے ہیں. بھائی اگر وائرس نے لگنا ہی ہوتا تو ہم سارے بیٹھے رہتے تو مجھے لگ جاتا ہے, باقیوں کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ میرے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوا بیمار ہونے کا, چوہدری صاحب کے متعلق نہیں ہوا. صحیح. پھر ہم وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اس کا امیونٹی سسٹم وہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اس کا امیونٹی سسٹم بھائی تو ابھی آپ پوائنٹ پر آ گئے, پوائنٹ پر آ گئے کہ اللہ کریم نے انسانوں کو مختلف انداز سے بنا دیا ہے اور وہ مختلف اوقات میں مختلف انسانوں کو مختلف چیزوں سے ان کا واسطہ وہ ڈال دیتا ہے. پاس ذہن میں آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, اس نے فرمایا کہ جی فلاں کا اونٹ میرے اونٹوں کے ریوڑ میں گھس آیا اور اس کو وہ لگا ہوا تھا اسکن ڈیزیز, تو میرے سارے والے اونٹوں کو بھی لگ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا ومن اجرب الاولا, اس کو کس نے لگایا تھا, وہ جو پہلے والا تھا اس کو کس نے لگایا تھا؟